ما كتب الله

الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب شرعاً ان سب کی اجازت نہیں، اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو ضمناً مسجد میں یہ سب جائز ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا، آج خوش نصیبی ہماری کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات پانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تمام عاشقان رسول اور محبان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ سارا ہی رمضان پانے میں کامیابی حاصل ہو اور سلامتی کے ساتھ رمضان ہمارا گزرے، دنیا کی سلامتی، دین کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، جان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، احترام، ادب، تعظیم یہ سبھی نصیب ہو، اور کاش کوئی گناہ ہم سے صادر نہ ہو کہ رمضان میں گناہ جو ہے وہ سال بھر کی عبادتوں کو برباد کرتا ہے۔ غالباً یہی ہے فیضان رمضان میں، وہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہیں اس میں نہیں، اس کے بعد کل جو روایت بیان ہوئی، کل وہ ایک سال کے گناہ نیکیوں کو برباد کرتا ہے، زندگی بھر کی نیکیاں برباد کر دینے والی، زندگی بھر کی۔ ڈھونڈ لیتے ہیں جی بابا، الحمدللہ آج پہلی رات ہے مدنی مذاکرے کے سلسلے، بلکہ سلاسل کا آج پہلا سلسلہ۔ اللہ کرے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ صحت و عافیت کے ساتھ یہ سلسلے جاری رہیں گے، یعنی روزانہ 2 مدنی مذاکروں کی نیت ہے۔ اگرچہ بہت دشواریاں محسوس ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, آج کیا ہوگا, ابھی کیا ہوگا, تو آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ناغا نہیں ہوگا انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں وہ گناہوں کا تذکرہ ہے, قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے, حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میں نیتیں کرنے کے ساتھ ساتھ نیتیں کروانے کی بھی نیت کرتا ہوں, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. شروع سے لے کر آخر تک اپنا موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون کروں گا, نہ سنوں گا, نہ ایس ایم ایس کروں گا, نہ پڑھوں گا, نہ چیک کروں گا, کیونکہ موبائل فون جو ہے ہمارے علم دین کے اصول کی راہ میں بھی اب رکاوٹ بنا ہوا ہے. مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو عام آدمی سے سمجھنے کی کوشش کے بجائے دارالفتا اہل سنت سے رجوع کروں گا. اس نیت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ عوام کو آپ پوچھیں گے نا تو پھر وہ کچھ کا کچھ بتائیں گے, شاید آپ مزید الجھ کے رہ جائیں گے. سال بھر کی نیکیاں برباد. اب وہی جو میں نے عرض کیا وہی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اس حدیث میں آگے چل کر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے, اس ماہ میں کوئی گناہ کیا, اس ماہ میں یعنی ماہ رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا. وعلیکم السلام, اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا ماہ رمضان مبارک ہو, فیضان مدینہ میں آپ کی تشریف آوری مبارک ہو. کپڑے یا بدن, داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلوا علی الحبیب, اذکروا اللہ, توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا.

باب المدینہ میں اعتکاف میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالی آپ سب کا آنا قبول فرمائے, دل بھی اللہ کرے لگ جائے, کیونکہ وہ جوش میں آ تو گئے ہم لیکن اندر اسٹوڈنٹ کے گھر جیسی سہولت بعض صورتوں میں کمی ہوگی, بعض صورتوں میں گھر سے اچھی سہولتیں یہاں ہوں گی, فرق پڑے گا. تو اس لیے وہ جب آب و ہوا چینج ہوتی ہے یا محل وقوع تبدیل ہوتا ہے, رہائش تبدیل ہوتی ہے, تو شروع میں نیند کی کمی, ہاضمے میں کچھ رکاوٹ, پھر ماحولیات کے اثرات کہ جو اسلائی بھائی آپ کے قریب اتفاق سے ہوں گے ان سے ذہنی ہم آہنگی کا فقدان, ذہن نہیں ملے گا بعض اوقات, یا بدقسمتی سے کوئی بد اخلاق اسلائی بھائی سے پالا پڑ جائے گا, ہو سکتا ہے کوئی چیز بھی چوری ہو جائے, چوریاں بھی ہوتی ہیں, موبائل فون بھی چوری ہوتے ہیں, پورے پورے بیگ بھی غائب ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے جان مال کی حفاظت ہر ایک کو اپنی اپنی کرنی ہے. ہم نے اگرچہ اپنی ترکیبیں بنائی ہوئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھر یوں کہ مرکز میں یوں ہو گیا, مدنی مرکز میں یوں ہو گیا, ہم تو سمجھے کہ سارے یہ اولیاء کرام ہوں گے, یہاں تو ہمارا وہ چوری ہو گیا یہ چوری ہو گیا. تو معاف کیجئے, وہ کعبۃ اللہ شریف کے طواف کے دوران بھی بیلٹ میں سے پیسے کاٹ کے نکال لیتے ہیں نکالنے والے, یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ وسوسوں کے لیے پہلے سے میں وہ ایک رکاوٹ اسپیڈ بریکر لگا رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو سنبھال لینا, ہو سکتا ہے بخار بھی آ جائے, نزلہ بھی ہو جائے, درد سر بھی ہو جائے, کیونکہ یہاں ابھی آپ نئے نئے آئے ہوں گے نا, تو اس لیے وہ ماحول گھر والا وہ جو انداز ہے وہ یہاں نہیں ہے, لیکن یہاں کچھ تو ہے کہ یہاں اتنے سائیں بھائی ہوں گے جو برسوں سے آ رہے ہیں, ایسے سائیں بھائی بھی ملیں گے کہ جب سے دعوت اسلامی کی تاریخ میں 30 دن کا اعتکاف شروع ہوا ایک بھی ناغا نہیں کیا ہوگا, ایسے بھی ہوں گے یہاں پر ہیں, کوئی اگر ہیں تو دوسروں کی تسلی کا سامان ہوا, ان میں جو بیٹھے ہیں ان میں شاید کوئی نہیں ہے, ہاتھ نظر نہیں آ رہا کسی ہے, ایک ہاتھ اٹھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہاں پیچھے یہاں بھی ایک اٹھا ہوا ہے نا, ماشاء اللہ. تو یوں ایک اور بھی یہ بزرگ بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ, جب سفید رش بزرگ ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا, یہ ماشاء اللہ, اور بھی پیچھے ہو سکتا ہوں گے یہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ یہ ابھی 10 دن کے تو لگے بندے اتنے ہیں کہ جن کی تعداد ہی نہیں پتا, وہ ہر سال وہ 10 دن کے لیے آتے ہیں. تو یہاں ماشاء اللہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت روح پرور مناظر ہوتے ہیں. آج پہلی رات ہے انشاءاللہ, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, انشاءاللہ آپ کے لطف کو بھی لطف آ جائے گا. مزید 66 مقامات پر بابا یہ 30 دن کا اعتکاف جاری ہے, میں امید کرتا ہوں وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا 66 ہو گئے, پہلے لاسٹ ایئر غالباً 59 تھے, جی ابھی 66 ہے, ابھی نگران کابینہ کا ایس ایم ایس آیا. 30 دن کا اعتکاف 66 مقامات پر پاکستان میں ہو رہا ہے, 66 کا عدد بھی بڑا پیارا ہے, اور یہ ہے بھی شہر اللہ, اللہ کا مہینہ ہے, اور 66 کے عدد, 66 کا عدد جو اللہ کے 66 عدد ہوتے ہیں, شہر اللہ نہیں ہے, رجب یہ تو ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو شہری فرمایا, میرا مہینہ ہے شاید شہر الامہ, عظمت والے, وہ مجھے یاد پڑتا رمضان کو میرا اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہاں ہے, اللہ کا مہینہ کہاں ہے, شہر اللہ ہے یہ, بلکہ رمضان کے معنی کے بارے میں بھی ڈائریکٹ ہی مطلب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے, تو اس لیے وہ صرف رمضان نہ کہا جائے ماہ رمضان کہا جائے. نہیں یہاں بھی مراد یہی ہے اللہ کا مہینہ, لیکن رمضان کہہ سکتے ہیں اس میں, یعنی کہ وہ سب کی یہ رائے نہیں ہے مفسرین کی. تو رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور اللہ کے وہ ابجد کے حساب سے عدد یعنی فگر بنتے ہیں 66. تو اللہ کے مہینے میں اللہ کی عبادت کے لیے وہ 66 مقامات پر 30 دن کا اعتکاف پاکستان میں ہو رہا ہے. الحمدللہ اچھی نسبت ہے. اب 66 کے کرم سے یعنی 66 والے رب کے کرم سے جتنا بڑھے, ہم 66 پر رکنا تو نہیں ہے نا, آگے بڑھنا ہے. اب وہ 66 والے پروردگاری کا تو کرم ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دیکھیے جو نفلی اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں تو یہ جب بھی مسجد سے خارج مقام پر جائیں گے تو اعتکاف ان کا بھی ٹوٹ جائے گا. اب مسجد سے خارج مقامات کو فنا مسجد میں جا سکتے ہیں, یہ سامنے منڈیر بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے کھلا آسمان ہے, یہ فنا مسجد ہے. اور یہ جو جامعت المدینہ کی عمارت ہے یہ خارج مسجد ہے. جتنے بھی مکاتب یا آفیسز بنے ہوئے ہیں یہ سب کے سب خارج مسجد. یہ دکانوں پر جو چھتیں بنی ہوئی ہیں یہ بھی خارج مسجد ہیں. تو ان جگہوں پر جائیں گے, کسی دکان پہ آپ جائیں گے تو یہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اب جب 30 دن کے لیے آئے ہیں تو پھر اس میں سے مائنس کریں کیوں اپنا وقت, آپ ایسی جگہ پر جائیں نہیں جہاں اعتکاف ٹوٹتا ہے. تو 30 دن کا وہ پورے مہینے کا رمضان المبارک آپ کا اعتکاف ہو جائے نا. اگر کوئی گیا تو پھر اس کو مسجد میں آ کر یعنی مسجد میں جب اس کو آئے تو وہ اعتکاف کی نیت دوبارہ کرنی ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ضروریات اس کی مستثنا ہے خارج مسجد میں جانے کی, اور ان کی نفلی والوں کے لیے ان کے جزیات تو نہیں پڑے. البتہ سنت الاعتکاف جو ہوتا ہے وہ سنت الموقدہ علی الکفایہ یعنی 10 دن کا آخری, وہ اعتکاف میں نکلنے کی صورتیں اس میں یا منت کے اعتکاف میں. نفلی اعتکاف میں تو خارج مسجد گیا اعتکاف ٹوٹا, یہی بظاہر تو یہی ہے. اب اس میں بعض مدنی پھول آپ کو عرض کرنے دے کہ یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ اعتکاف میں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, فلاں ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تبارک و تعالی فیضان مدینہ میں بھی بیماری دور کرنے پر قادر ہے اور آپ کے گھر کے اندر بھی وہ شفا دینے پر قادر ہے, انڈرسٹوڈ ہے. تو اس سوچ کی وجہ سے کہ یہاں بیماریاں دور ہوتی ہیں, مریض اچھے ہو جاتے ہیں, تو بعض مریض آ کر یہاں معتکف ہو جاتے ہیں. اب یہ مریض بچارے, یار مریض تو بےچارا ہی ہوتا ہے, یہاں پھر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہوگا, پھر دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہوگا. کینسر کے مریض آ جاتے ہیں, گردے فیل جن کے ہوتے ہیں وہ بےچارے تشریف لاتے ہیں, فالج کے مریض تشریف لاتے ہیں. اب یہ مریض جو یہ بےچارے, ظاہر ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ان کا انداز, ان کو چاہیے ریسٹ, آرام چاہیے, ان کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہ یہاں یہ ماحول میں ایڈجسٹ تو ہو نہیں سکتے, نتیجتاً اپنی تکلیف اور دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اب مثال کے طور پر گلے کے کینسر کے مریض بھی آ چکے ہیں اعتکاف میں, اب وہ گلے کے کینسر کا مریض بےچارا کھا تو نہیں سکتا. اب جب دوسرے استحے پہ کھانے کے لیے بیٹھیں گے, یہ ان کے ساتھ بےچارا بیٹھے گا, اب وہ سب کا منہ دیکھے گا, دوسروں کو اس سے کتنی ایزا ہوگی. جو صحت مند ہیں جن کو کھانے کی کوئی پابندی نہیں ہے وہ کھا نہیں سکیں گے, ان کے کھانے میں ان کو بہت یعنی کہ وہ عجیب سا لگے گا کہ یار یہ بےچارا نہیں کھا سکتا. لیے ایسے مریضوں کو نہ لایا کریں مہربانی کر کے. اگر آپ بھی گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, نفلی اعتکاف میں اگر کوئی چلا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, آپ پر واجب نہیں ہو گیا یہ اعتکاف پورا کرنا. تو آپ یعنی کہ اگر کوئی مریض کو لایا ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے لایا ہو, میری درخواست ہے کہ وہ اعتکاف نہ کریں, مریض اعتکاف نہ کرے. ایسا مریض جس کا مرض ظاہر ہو, جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو, یا ایسا ضعیف بھی یہاں اعتکاف نہ کرے جو دوسروں کے لیے بوجھ بنتا ہو, کہ لوگ اس کو ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہوں, لاتے ہوں, لے جاتے ہوں, کہ یہ دوسروں کے لیے مسائل ہوتے ہیں. یہاں بہت تعداد ہے نا, بہت تکلیف کی بات ہے. اچھا, یا اٹھا لاتے ہیں کسی بیچارے وہ آصف زدہ کو, اب اس کو جن کی سواریاں آتی ہیں, پھر وہ ہاتھ پیر اچھالتا ہے اور تماشا بنتا ہے, اس کے گرد گھیرا بنتا ہے. یہ ایسوں کو لانا, وہ کیا عرض کروں آپ کو, ایسوں کو تو جن سے مسلمانوں کو ایزا ہوتی ہو, ایسوں کو جنہیں کہ جیسے کہ یہی جن والا یا کوئی پاگل یا جو زبان سے ایزا دیتا ہے, ایسوں کو مسجد میں سے نکال دینا اس کے لیے واجب ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہو, نہیں نکالے گا تو گناہگار ہوگا. تو یہاں اس طرح کے لوگ آتے ہیں, زبانوں سے ایزا دینے والے بھی آتے ہیں, ہمیں طرح طرح سے ستانے والے آتے ہیں, تیس دن میں کم دس دن میں تو یہ بس بہت دل جلانے والے آتے ہیں. ابھی صاحب کو بتا دوں کہ وہ ہمارے نہیں ہوتے, امامہ باندھتے, امامہ دکان پہ ملتا ہے, سفید لباس بھی تیار ملتا ہے, سفید بھی پہن لیتے ہوں گے, امامہ بھی باندھ لیتے ہوں گے, ٹھیک ہے, زلفیں بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو زلفیں تو طرح طرح کے لوگ فیشن کی وجہ سے بھی رکھتے ہیں, اور پیچھے وہ دم نما کچھ بنا لیتے ہیں, کھول دیتے ہیں, زلفیں ہو جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ اب آئیں گے اعتکاف میں آخری دس دنوں میں. ان سے میں واللہ بہت ناراض ہوں, میرا دل بہت دکھتا ہے جب ان کی اطلاعیں ملتی ہیں. کیا کرتے ہیں, یہاں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, یہ وہاں پیچھے چوپال لگاتے ہیں, ان کے دوست ملنے آتے ہیں, یہ گپ شپ کے سلسلے ہوتے ہیں, اور بس جو کچھ ہوتا ہے, پھر وہ کھانے کی طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں. اب یہاں بےچارے بعض ایسے غریبڑے ہوتے ہیں کہ جن کو آنے جانے کا کرایہ تک نہیں ہوتا ہو, اب ان کا دل بھی کتنا وہ ہوتا ہوگا کہ کاش میں بھی, میرے کو پیسے ہوتے میں بھی کھاتا. حالانکہ پڑوسی کے لیے یہ ہے کہ اگر پڑوسی, یا تو پڑوسی کو دے کچھ, اگر ہنڈیا وغیرہ پکائے یا پھل لائے تو کچھ پڑوسی کو دے, اگر نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کے چھلکے وغیرہ ایسی جگہ پر نہ ڈالے جس سے پڑوسی کے, غریب پڑوسی کے بچے دیکھیں اور ان کا من للچائے اور ان کو پریشانی ہو. اتنا خیال رکھا پڑوسیوں کا. تو یہاں ان مانو کر ہم بھی گویا ایک طرح کے پڑوسی ہو جاتے ہیں, ایک لمحے کا بھی حق کے جوار ہے, حق کے پڑوس ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم کو بہت ستاتے ہیں. میں تو بہت حساس, بہت حساس آدمی ہوں, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ سنتا ہوں نا یہ ان کی قصے, اور میں بے بسی ہوتی ہے میری کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, لاچاری ہے. تو اگر میں یہ کہہ بھی رہا ہوتا ہوں نا تو یہ نہیں سن رہے ہوتے, یہ اپنی خر مستی میں لگے ہوتے ہیں اور دنیا کو بےچارے بولتے ہیں ہم اعتکاف کیے ہوئے, اور لوگ دس بوسیاں کرتے ہوں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے, دس دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھا ہے. حالانکہ یہ اس سے بہتر تھا کہ یہ گھر میں بیٹھتا, مسجد میں آ کر ان دین کی خدمت کرنے والوں, علم دین سیکھنے والوں کے, سکھانے والوں کے لیے باعث سے پریشانی نہ بنتا. مگر وہ ہیں نہیں ابھی, نہ وہ مدنی چینل پر آتے ہوں گے, ان کو سیکھنے سکھانے سے کوئی مطلب لگاؤ ہوتا نہیں اتنا, بس یہ بےچارے آتے ہیں, ایک روٹین بن گئی, ہر سال آتے ہیں, روٹین بن گئی ہے, بس یہاں آتے ہیں, مزہ آتا ہے, مفت کا کھانے کو ملتا ہے دونوں ٹائپ, یا ہو سکتا ہے اپنا منگا کے کھاتے ہوں, لیکن یہ کہ اپنا تو آپ کو پتا کون منگاتا ہے, اپنے سمجھدار سب کے گھر تو یہاں ہوتے نہیں ہیں. تو یہ کھائیں بولے ٹھیک ہے, لوگ آپ ہی کے لیے کھانا دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں ہم کو لنگر رضویہ, لیکن یہ کہ یہاں آنے کا مقصد دیکھیے اعتکاف کرنا ہے, آپ کے لیے مسجدیں بہت ہیں, آپ دوسری مسجدوں میں بھی اعتکاف کریں, ہر مسجد کو آباد کریں, لیکن یہاں اگر اعتکاف کرتے ہیں تو یہاں یہ علم دین کے حلقے لگتے ہیں. تو یہاں کا اعتکاف ایک تربیتی اعتکاف کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے, کار ثواب ہے, نوافل بھی پڑھے جائیں, سارے ثواب ہے, علم دین حاصل کرنا یہ تلاوت سے اور نوافل سے افضل ہے. سمجھے یہ حدیث سے اس کے لیے موجود ہے, کوئی میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا. تو جب یہ سلسلے ہو نا اس وقت آپ علم دین حاصل کریں, پھر جب فارغ اوقات ملے کوئی ہلکا وغیرہ نہ ہو بے شک تلاوت کریں. تلاوت کے لیے دیکھا جائے تو وقت بہت ملتا ہے تلاوت کے لیے, نوافل کے لیے. اگر قضا عمری ہے کسی پر پھر تو وہ تلاوت اور نفلوں کے بجائے قضا عمری کرے, نمازیں قضا کرے اپنی پچھلی, مگر کسی کو بتائے نہیں کہ میں قضا کر رہا ہوں, کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو بہرحال یہاں کا تربیت یہ اعتکاف ہے, یہاں سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے. اگر آپ کو نجی طور پر عبادت کا جذبہ ہے تو اللہ اور برکت دے آپ کو, مگر یہ ان مدنی مذاکروں اور مدنی حلقے جو لگتے ہیں اس کے دوران مہربانی کر کے نہ کریں. اس کے علاوہ وقت ملے گا انشاءاللہ اس میں آپ کریں. امید ہے کہ آپ میرے درد کو سمجھتے ہوں گے. اور اس طرح کے جو چوپال لگانے والے اور آ جائیں ابھی بھی, دیکھو بعض لوگ بیٹھے ہوئے ادھر سین میں, تو اب خدا جانے وہ کیوں بیٹھے ہیں, یہی سمجھ. اگر بات چیت نہیں کر رہے, کھا پی نہیں رہے اور توجہ سے سن رہے ہیں, مرحبا کہیں بھی بیٹھے. لیکن یہ کہ مسجد, یہ جو منڈھیر بنی ہوئی کھلے آسمان والا جو حصہ ہے نا, یہ مسجد نہیں ہے. یعنی آئینے مسجد نہیں ہے, فنائے مسجد ہے. آئینے مسجد کی فضیلت وہاں حاصل نہیں ہوگی کھلے آسمان تلے. تو اگر انجوائے کے لیے اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں کہ چلو بھائی کھلی ہوا مل رہی ہے, تو کھلی ہوا پانے کے لیے بہت وقت ملے گا. کھلی ہوا آپ کو گھر میں ملے گی, آپ کے چھت پر ملے گی. آپ ادھر مسجد کے اندر رہیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. تو جو کھلے آسمان تلے پڑے ہیں, اگر ثواب کمانے آئے ہیں اور زیادہ ثواب کمانے کا جذبہ ہے, تو ان عاشقان رسول کی صحبت میں کہیں آ کر دبک کے بیٹھ جائیں, انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. ہاں جب مدنی مذاکرہ ہی فنا مسجد میں ہو تو وہ اس کی بات دوسری ہے. اب خوش قسمتی اس وقت ہم مسجد کے اندر ہیں, تو آپ کیوں ثواب ضائع کرتے ہیں اپنا, یعنی ثواب میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ دیکھو جذبے والے اکا دکا اٹھ کے آ رہے ہیں, بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا نا. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. یا اللہ جو جلدی مسجد کے حصے میں آ جائے اس نیت کے ساتھ کہ اب سارا مہینہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے حصے میں وقت گزاروں گا, ان کو جلدی جلدی مدینہ دکھا دے. وہ جو پہلے سے بیٹھے ہیں ان کو بھی مدینہ دکھا دے. ان سب کے صدقے مجھے بھی مدینہ دکھا دے. اچھا دیکھیے, ہمارا سب سے کامیاب حلقہ اعتکاف میں جو تجربہ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں سب سے کامیاب ترین حلقہ, 100% کامیاب, وہ حلقہ کھانا کھانے کا. سحری اور افطاری میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حلقہ سب سے کامیاب ہے. اس میں نہ منت کرنی پڑتی ہے, نہ یہ اعلان کر کے مدینے کی دعاؤں کا تحفہ دینا پڑتا ہے, وہ بھاگ بھاگ کے اپنی ترکیب بنا لیتے ہیں. یہاں سے مائک پر بھی اعلان کرتے ہیں, کرنے والے ان کو بھی منع کرتا ہوں, یہ کیوں اعلان کرتے ہو اور مسجد میں شور کا باعث بنتے ہو, ہماری بجلی خرچ کرتے ہو, ان کو کوئی ضرورت نہیں. کھانے کا وقت ان کو پتا ہوتا ہے, ہم سے زیادہ ان کو یاد رہتا ہے, اور یہ اپنی ترکیب بنا لیتے ہیں, انڈر اسٹوڈ یہ سب سمجھتے ہیں. تو میں ان کو نئی بات نہیں کر رہا. تو بہرحال یہ کہ سب سے کامیاب ترین حلقہ تو وہی ہے, لیکن اس حلقے کے بھی کچھ آداب ہیں. آپ بھاگم بھاگ نہ کیا کریں, باغ باغ کے حلقے میں جاتے, کھانا تو اپنے وقت پر ملتا ہے, پہلے نیتیں کر لیا کریں. نیتوں میں اس لیے سستی ہوتی ہے کہ وہ ثواب کا دار و مدار ہی نیتوں پر, نیت اچھی نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا, کھانے کا حساب کیسے دیں گے. کم از کم اتنی نیت تو کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, یہ نیت تو کر ہی لینی چاہیے. نہیں بھی کریں گے تب بھی کھانا حلال تو حلال ہی ہے, لیکن حساب دینا پڑے گا. اور عبادت کی نیت سے کھائیں گے, عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے, تب یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. اور مزید نیتیں بھی یہاں کروائی جاتی ہیں, تو نیتیں ضرور بھی ضرور کر لیا کریں. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. اور آپ یا میرا حسن ظن ہے کہ ثواب کمانے کے لیے آئے ہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ بازاروں کی رونقیں چھوڑ کر آپ مسجد میں 30 دن کے لیے آ گئے. حالانکہ ان 30 دنوں میں بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے, تو شاید گناہوں کی برسات بھی وہاں بڑھ جاتی ہوگی. اتنی بے پردہ عورتیں اور بازاریں پٹی پڑی ہیں عورتوں سے, بازار میں جانے جیسا ہے نہیں. کوئی سمجھدار آدمی تو خامہ خواہ تو میں سمجھتا ہوں بازار سے نہیں گزرے گا، اگر ضرورتاً وہ گزرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکے گا، اتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، تو نیکی نگاہوں کے ساتھ اگر بازار میں گزرا، مثلاً اب مسجد ہی بازار سے گزرتی ہے، نماز کے لیے جانا ہے اور مسجد ہی بازار میں ہے، اب جانا تو ہے، نماز تو واجب ہے جماعت مسجد کی، تو اب نگاہیں اتنی نیچی رکھے کہ عورت پر تو کیا عورت کے کپڑے پر بھی نظر ٹکے نہیں، اب اتفاق سے پڑ جائے تو اس کو بھی پھیر لینا، کوشش پوری کری کی جائے کہ عورت پر نظر نہ پڑے، بہت مطلب ہماری بازاروں کا حال بہت برا ہو گیا ہے۔ تو کھانے پینے میں بہرحال بہت احتیاط کرنی ہے، کوئی دانا گرانا نہیں ہے، ہڈیاں ادھر ادھر نہیں ڈالنی، گرم مسالے نہیں ڈالنے، سنت کے مطابق کھانا ہے، ہرس نہیں کرنی، بعض ہرس بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی بوٹیوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور پسندیدہ بوٹی پر اپنے پاس دھکیل لیتے ہیں، تو بڑے بڑے وہ چاول کے نوالے یا روٹی کے ٹکڑے بڑے بڑے نگلتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پھر یہ کہ بےچارے بیمار پڑتے ہیں، پیٹ ڈسٹرب، قبض لگ جاتا ہے یا قبض کا الٹ ہو جاتا ہے، الٹ شاید آپ سمجھتے ہوں گے، اور یہ سب ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ بھائی کھانے میں بے اعتدالی، زیادہ کھا لیتے ہیں، افطار میں زیادہ کھائیں گے کہ وہ سارا دن کچھ نہیں کھایا، سحری میں اس لیے زیادہ کھائیں گے کہ سارا دن کچھ نہیں کھانا، تو اب یہ یوں بےچارے اسٹاک جو ہے نا اوور اسٹاک کر لیتے ہیں، پھر پھنستے ہیں، پھر آنتے ربڑ کی آتے ہیں، اور ربڑ نما آتے ہیں اور وہ دانتوں کا کام یہ بےچارے ہاتھوں سے لیتے ہیں، ہاتھیں کتنا کریں گے کام، پھر ہاتھوں میں وہ رتوبتیں بھی ہوتی ہیں وہ کام دیتی ہیں، لیکن یہ کہ چبائیں گے اچھی طرح تو رتوبتیں ملتی ہیں نا، ہاضم رتوبت اس میں مکس ہوتی ہے، چبائیں گے اچھی طرح نہیں تو وہ بقدر ضرورت وہ رتوبت ملے گی نہیں غذا میں، وہ غذا ڈائریکٹ چلی جائے گی اندر، اب وہ تباہی مچائیے، اور تباہی مچاتی ہے، الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں، ابھی تو آج تو پہلی رات ہے نا، اب دیکھو دو چار دن جانے دو مسجدوں میں، ادھر سے کھنسے گا تو ادھر سے ریپلائی ملے گی، پھر وہ سب کو سر چڑھے گا، یعنی سب کو تان چڑھے گا، سب سر ملائیں گے، ٹھان ٹھان لگی بوم شو، یہ کیا کریں گے؟ کباب سموسے کھائیں گے، پھر ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی اوپر لڑکائیں گے، تو وہ پھر کھانسی تو ایک مطلب انڈیکیٹر ہے، آگے پتا نہیں کیا کیا ہونا ہے، پھر بولتے ہماری عید خراب ہو گئی یار، وہ لیلۃ القدر خراب ہو گئی تو بخار آ گیا تھا، تو ابھی سے کباب سموسے کو ٹاٹا کر دو، انشاءاللہ ہم تو آپ کو نہیں دکھائیں گے سب کباب سموسے، لیکن یہ باہر والے لے آتے ہیں تو ان کی طرف دیکھنا نہیں، ورنہ وہ مروت میں آپ کو مشورہ دیں گے کہ آؤ کھاؤ، آپ ہاتھ مار دو گے وہ بھلے رہ جائے گا مگر آپ پھنس جاؤ گے، ابھی ایک مہینہ چھٹی، پکوڑے کباب سموسے تلی بھی غذاؤں کی، اور کھانا کم، پچھلی رمضان میں تو آدھی روٹی کی تحریک اسلامی بھائیوں نے چلائی تھی، ہے آدھی روٹی والے اس میں اب موجود، آج جو پچھلے سال آدھی روٹی والے جو تھے وہ تھوڑے ماشاءاللہ ہیں، چندے اس سال بھی ہیں، آدھی روٹی کی تحریک اگر چل جائے انشاءاللہ آپ دیکھیں ویسی آپ کی صحت ہو جائے گی، اور جو اگر پیچھے بھی دیکھو ایک ہاتھ اٹھا ہوا آدھی روٹی والا، پہلا دن ہے وبا ڈرا تو نہیں، پہلے ہی دن لاسٹ امپریشن، آج یہ مجھے سنیں گے کل اس میں سے کچھ جو ہے نا شاید لاپتا ہو جائیں گے، مجھے آج بولنے دو، نہیں آج بولنے دو یار، آج میرے ہاتھ میں آئے، یہ روز بہت دیر ہو، نہیں روز آپ کے ہاتھ کے لیے تو آئے ہم لوگ، نہیں یہ کچھ نہ کھٹ جاتے ہیں، پھر وہ پیچھے جو مال مال آتا ہے نا، اب ان کا تو کوئی حل آپ کرو تو ہو یار، کیا مال مال، شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ مال بھی کھاتے ہیں، اور پھر بےچارے چلو مال بھی خالی کھاتے ہو نا، پھر جو چوپال، پھر ان کے دوست گپ شپ اور ماحول کا جو یہ حساب کتاب، کہ باہر والے لوگ آتے ہیں تو جو دعوت اسلامی کا بہت بڑا نام بےچارے سن کے آتے ہوں گے، وہ جب یہ داخل ہوتے ہیں گے اور یہ تماشا دیکھتے ہوں گے، یار یہ اعتکاف ہے، چلو چلو یار ادھر چلتے ہیں، ادھر بڑا پرسکون ہے، اب وہ ادھر سے مراد کدھر، ابھی آپ کو جو چاہیے اس کا خلاصہ کر لیں آپ، اتنا بڑا دین کو نقصان پہنچتا ہے، ان نادان دوستوں سے میں کیا کروں، کیسے ان کو سمجھاؤں، میرے یار کہ میرے تو بس میں نہیں، میں وہاں جا بھی نہیں سکتا، ورنہ میں چلا جاؤں یار، ان کو ہاتھ پیر جوڑ کے ان کو پاؤں پکڑ کے سمجھاؤں کہ یار ایسا مت کرو، اب گھر چلے جاؤ یار، ادھر ادھر نہیں ہے، فلاں مسجد میں ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر ہم کو یار کرنے دو سکون سے کام, ادھر آپ کی وجہ سے اگر آپ دین کا کام نہیں ہوتا آپ سے ٹھیک ہے, آپ کے نصیب یار دین کو نقصان تو نہیں پہنچا, ادھر ان کی وجہ سے دین کے کام کو نقصان پہنچتا ہے. پچھلے بار تو یہ ہوا تھا, دو پارٹیاں آئی تھی, یہ دیکھ کر واقعی یہ گھبرا گئے تھے کہ یہ کیا ہم نے سنا تھا, پھر پتہ نہیں کسی سمجھدار سے بھائی سے ان کی ملاقات ہو گئی, وہ اندر لائے پھر کچھ ان کو سکون ملا کہ نہیں نہیں یار واقعی اعتکاف ہو رہا ہے. اس میں کیا یہ مطلب تفریح لگی ہوئی ہے, ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں کھیل رہے ہیں, جدھر دیکھو ادھر وہ طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں کیا ہے, دعوت اسلامی وہ لوگ اعتکاف اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ ان نادانوں کا نقصان ہے, اور تو بہت جذبات ہیں میرے, لیکن میں مدنی چینل پر اس وقت براہ راست ہوں, وہ مسجد میں بیٹھا ہوں, میرا بس چلے تو میں کیا کر ڈالوں, میں خود جا کر ان کو سمجھاؤں یا شریعت اجازت دے تو ان کو نکلوا دوں, یار ان کو بھیج دو بار, یہ ہمارا مطلب نقصان کر رہے ہیں دین کے کام کا, ایسا ایک بھی ہم کو نہیں چلے گا. آپ میرا ساتھ دو گے نا تو ان کو ساتھ دے گا. تو اب ایسوں کو موقع کی مناسبت سے, دوران مدنی مذاکرہ اٹھ کے نہیں جانا, موقع کی مناسبت سے آپ کی نظر میں ہو نا تو آپ ان کو انفرادی کوشش کریں. لیکن سارے اسلامی بھائی جو نا غصہ میرے پاس جمع کروا دیں, غصہ میرے پاس جمع کروا دیں, یہ ان کے پاس ڈکلیئر نہیں کرنا کہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے, نہیں تو پھر آپ کو غصہ آئے گا وہ غریبان میں ہاتھ ڈالے گا, آپ مارو گے مکہ تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا, یہ اپنے کو کرنا نہیں ہے. غصہ میرے پاس جو جمع کروانے میں کامیاب ہو جائے تو وہی ان پر انفرادی کوشش کریں. آپ سے ملاقات ہو جائے گی غصہ جمع کرانے آئیں گے تو؟ یار وہ محاورے ہوتے ہیں مثالیں ہوتی ہیں اتنا تو سمجھتے ہوں, اچھا غصے سے سمجھانا جو ہے نا یہ فیل ہو جائے گا اور میرے کھاتے میں ڈال دو گے کہ الیاس نے بولا تھا ان کو سمجھانا, تو سمجھتا لیے تیرا منہ توڑ دوں گا تو یہ تھوڑی اس طرح تھوڑی سمجھیں گے, تو اس طرح تو مزید آپ گناہوں میں کہیں پڑ جائیں گے. اتنے لوگ وہاں بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے تو کوئی گناہ تھوڑی ہے یار. تو آپ کو ایک مدنی مرکز کے حوالے سے کہ دین کے کام کو آپ کی وجہ سے کوئی رکھنا انداز ہی نہ ہو. اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی تو ہم غصہ جمع کروا دیں گے, تو یہ کیا اتنے سارے لوگ غصہ لے کر آئے ہیں بابا؟ نہیں تو ان کے بعد ہاں یہ بھی ہے, ہاتھ تو سب نے اٹھایا تھا, ہاتھ تو سب نے اٹھایا تھا نا. نہیں غصہ تو دیکھو سب کو آتا ہے جنرلی, اچھا اگر موبائل کا اگر ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے, بچے کو بھوک لگتی ہے, اب یہ بےچارا بول نہیں سکتا, وہاں کر کے وہ ہلتا ہے مٹھیاں باندھتا ہوگا, تو کیا یہ بھی غالباً غصے کا اظہار کرتا ہوگا کہ امی دودھ پلاتی ہی نہیں میرے کو, امی اس کی بولی سمجھتی ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ دودھ پلانا ہے, جب اس کو نیند چڑھتی ہے تب بھی غصہ آتا ہے بعض ہوگا, موڈ خراب ہو جاتا ہے چھوٹے بچے کا. تو یہ کہ غصہ تو ایسا جمع کروا دیں میرے پاس کہ پھر یہ کہ واپس لے جانے کی صورت نہ ہو, دیکھ کے مجھے بھول جائیں بس, غصہ خلاص, اپنے کو دین کا کام کرنا ہے, اپنے کو مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنا ہے. غصہ اور دل آزاری یہ دونوں بہت قریب قریب کے رشتہ دار ہیں, مسیح مسیح کے خلا خلا کے, تو اس لیے وہ غصہ نہیں. نہ نہ مبلغ اور غصہ, دعوت اسلامی والا اور غصہ, امام اور غصہ, داڑھی والا اور غصہ, نہیں نہیں, داڑھی والا غصہ کرے گا تو لوگ مولانا کو برا بلا بولیں گے, ویسے ہی لوگ علماء سے دور بھاگتے, اور یہ ٹھیک ہے ہم لوگ علامہ نہیں ہیں مگر داڑھی والے کو لوگ تو مولانا بولتے ہی ہیں نا, وہ سارے مولانا ایسے, وہ مولانا میرے کو اس نے جھاڑ دیا تھا. نہیں نہیں جھاڑنا اور لتاڑنا یہ اپنی ڈکشنری میں نہ ہو. روزے میں آ جاتا غصہ بابا زیادہ, دیکھ بھائی میرا روزہ آیا تو جی سے روزہ کھولوں گا. اب یہ تو آ جاتا ہے غصہ, تو آج جائے اس میں کیا قصور اس کا, یہ اس کو ضبط کر کے ثواب کمائے, نافذ نہ کرے یعنی غصہ ثواب کا باعث بنتا ہے, غصہ آ گیا آپ ضبط کرے ثواب ملے گا, جس کو نہیں آیا اس کو ضبط کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی نہیں نا, تو غصہ آ گیا تو پی جائے, یہ کوئی گھونٹ ایسا ہے نہیں کہ بندے نے پیا جیسا غصے کا گھونٹ, اس کو پینا ثواب ہے, غصے کو غصے پر صبر کرنا ثواب ہے. غصہ آ جائے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, زمین سے چپٹ جائے غصہ اب بھی نہیں آ رہا تو وضو کر لے, تو یہ سارے ثواب کے کام ہے اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو. تو بہرحال یہ کہ انفرادی کوشش کرنی ہے ایسے اسلامی بھائیوں پر جو تشریف لاتے ہیں اور ماحول کی خرابی کا باعث بنتے ہیں, تو ایسوں کو آپ انفرادی کوشش کے ذریعے بغیر کسی غصے کے آپ ان کو سمجھائیے. میرے جذبات ان تک پہنچائیے. روز روز تو یہ بولوں گا نہیں میں کہ دیکھو یہ الیاس تو تم لوگوں سے سخت ناراض ہے, یہ ہم کو بول چکا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوں جو یہاں آ کر مدنی مذاکرے مدنی حلقے اٹینڈ کرنے کے بجائے یہاں دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں یا طرح طرح کی چیزیں لا کر کھاتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں, اور باہر والا آ کر دیکھ کر یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ دعوت اسلامی والے ہیں اور یہ لوگ دعوت اسلامی والے نہیں ہیں, ان کا کوئی تعلق میرے نزدیک دعوت اسلامی سے نہیں ہے. تو دعوت اسلامی کے محبین تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں بےچارے, کب سے آ کے بیٹھ گئے ہیں, کتنے دن سے, دو دو تین تین چار چار دن سے ماشاءاللہ آ کر پڑ گئے بےچارے. میرے پنجابی پیر کے پنجابی جو ہے نا یہ کتنے کتنے دن سے آ گئے, ہاں بہت دنوں سے دیکھو یہ اٹھا رہے ہیں, کتنے دنوں سے آ گئے. کل تک تو 500 کا اسکور پتا چلا تھا شام کو کہ 500 تک تو ہو گئے, کل شام عصر تک میرا خیال ہے کل 500 ہو گئے تھے شام تک. پھر اب آج تو بہرحال بہت بڑھ گئے, یہ سامنے ہی اپنے, اس میں کچھ غیر معتقد باہر کے بھی ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تعداد کم ہوگی. تو یہ کہ اب پورے احترام کے ساتھ یہاں رمضان منانا ہے ہم کو, اور کھانے پینے کا عرض کر رہا تھا کہ وہ دانے وغیرہ بہت گراتے ہیں, ہڈیوں میں دانے چھوڑ دیتے ہیں, مسالے میں دانے چھوڑ دیتے ہیں, پھر تھال میں لگے ہوئے دانے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو ایک ایک دانہ چننا ہے. اب حرص نہیں کرو گے میں بھوکا رہ جاؤں گا, نہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کھانے کھانے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. یعنی ایک روایت ہے کہ جو بندہ کھاتا ہے نا اس کے ہر دانے جس دانے پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے یہ وہی کھاتا ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جیسے گیہوں پس گیا تو اب تو ذرات بکھر گئے اس کے, اب وہ دانے پر نام تو لکھا ہوا ہے اس کا, انہیں کوئی کہے تو یہ ذرات ہو گئے تو مختلف پیٹوں میں جائیں گے مکس ہو گئے. تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے ذرے ذرے پر جس جس ذرے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے نا, آٹے کے کتنے ذرے بن جاتے ہوں گے ایک کنک کے, تو ہر ذرے پر اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے فلا بن فلا, اور وہ اس کو کھاتا ہے وہ ذرہ. اب خاما کا یار لوٹ مار کرتے ہو یار, تھالے پہ پٹ مطلب ایک دم جھپٹ مارتے ہو یار, ایسا نہیں کرو یار. یہ میرے سامنے میں دیکھتا ہوں جب میرے پاس آتے ہیں, اب پیچھے سے تو خدا جانے کیا کرتے ہوں گے, میرے سے تو کچھ سامنے آ کر بعض تو بےچارے ریزرو ہوتے ہیں لیکن بعض اس میں بھی حریص ہوتے ہیں. پہلا تھال قدرے بہتر ہوتا ہے جو قریب ترین ہوتا ہے, وہ شاید ڈرا ہوا ہوتا ہے یا کیا ہے, پچھلے اس سے پچھلے جب میں دیکھتا ہوں نا تو سمجھ جاؤں تو بڑے بڑے بڑے بڑے ٹکڑے تو کل میرا برابر والے بھی کھاتے ہیں, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ چھوٹا نوالا بولتے کس کو ہے. انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو. تو یہ چھوٹا نوالا لینا ہوتا ہے, بڑا نوالا لیتے ہیں چباتے نہیں اچھی طرح بےچاروں کے پیٹ, پھر یہ نا پریشان کرتے ان کو اور پورا اعتکاف کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. کوئی سوچتا نہیں ہوگا یار یہ جب بھی دیکھے یہ ہمارے کھانے پینے پر ہی, کھانا پینا دیکھو درست کھائیں گے تو مسجدوں اور تحریک میں یہ اپنے کام آئیں گے اور یہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے. وہ ہوتا ہے کھاؤ پیو جان مناؤ, جان بنے گی تو کام کریں گے, جا کے اسپتال آباد کریں گے, کلینک کے پیچھے وہاں لائن میں کھڑے ہوں گے, وہ دوائیں کھا کھا کے مزید اپنے دواؤں کے سائڈ افیکٹ اپنی جگہ پر مزید پریشان کرتے ہیں. کھا پی کے جان نہ منائے, جان نہیں بنتی, یہی تو غلط مطلب مشہور ہے نا, جان نہیں بنتی کھانے پینے سے. کھانے پینے سے جان بنتی ہے لیکن اتنا جتنی ضرورت ہے, زیادہ کھانے سے جان بنتی نہیں ہے بگڑتی ہے. یہ تو دیکھی والی بات ہے, یہ بم کی طرح بےچارے ہو جاتے ہیں, پھر ہو ہی جاتے ہیں نا کھا کھا کے. بعض بےچارے بغیر کھائے بھی بدن پھول جاتا ہے, کم کھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں مگر وہ بدن ان کا وہ بےچاروں کا گھلتا نہیں ہے. یہ شاید کوئی مرض بھی ہے موٹاپا, تو اس لیے کسی موٹے کو یا کھا کھا کر بھی موٹا ہوا ہے تب بھی اس کی طرف ایسی باتیں ہو نا دیکھا بھی نہیں کرو, اس کو ایزا ہو سکتی ہے. میں تو جنرلی سمجھاتا ہوں, کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا میں کہ بھائی یہ موٹا ہے اس لیے تم کو بولتا ہوں, نہیں, میں تو سمجھاتا رہتا ہوں. میرے سمجھانے سے الحمدللہ کئی موٹے جو تھے وہ پتلے ہو بھی چکے ہیں الحمدللہ. جو پتلا ہے اس کو بھی کم کھانا ہے, سب کو کم کھانا ہے, ورنہ بیماریاں تو پیدا ہوں گی, پتلے کو بھی پیدا ہوتی ہیں. بہرحال تو کھانے میں بس گرانا نہیں ہے, تھال صاف کرنے, انگلیاں چاٹنی ہیں, جو سنتیں آپ سیکھتے رہتے ہیں آداب احترام میں لکھی ہوئی ہیں, وہ سب ان پر عمل یہاں کرنا ہے, یہاں سیکھنا ہے, اسی کو پھر ہر جگہ نافذ کرنا ہے, عملی طور پر اہل سنت بن جاؤ. ہم الحمدللہ اعتقادی طور پر تو اہل سنت ہی ہیں, عقائد کے طور پر تو اہل سنت ہیں ہم, یعنی بے نمازی بھی اہل سنت ہے ان مانو کر جس کے عقائد اہل سنت کے, لیکن میں عملی طور پر سنتوں پر عمل کرنے والا, یعنی عقائد کا بھی اہل سنت اور اعمال کا بھی اہل سنت, یوں سمجھو. تو عملی طور پر بھی ہم اہل سنت بننا چاہتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ میرا ساتھ دو ہے, ٹھیک ہے نا. کھانے پینے میں اب مارا ماری نہیں کرنی, بھاگا بھاگی نہیں کرنی, مائک سے جب نیتیں کروائی جا رہی ہوں نیتیں آپ نے کرنی ہیں انشاءاللہ. اور نیتیں کیسے ہوں گی, سر جھکا کر بیٹھیں گے یا آنکھیں بند بھی کر لیں گے تو نیتیں ہوں گی, ادھر دیکھ رہے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں, اس کو بلا رہے ہیں, اس کو اشارے کر رہے ہیں, اس کو چپ کرا رہے ہیں, تو نیتیں نہیں ہوں گی. آپ سب سے بے نیاز ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, ایک آدھ دو منٹ ہوتی ہیں نیتیں, یوں ہو جائیں, نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر, نہ اٹھائیں نہ رکھیں, نہ انگلی کے ناخن کو یوں نوچیں, نہ بال کو نوچیں, کچھ بھی نہیں, تو نیتیں انشاءاللہ آپ کر پائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شب ولادت بھی ہے. الحمدللہ میرے غوث کی آمد, پیروں کے پیر کی آمد, روشن ضمیر کی آمد, شیخ عبد القادر جی لانی کی آمد, قندیل نورانی کی آمد, شہ جی لان کی آمد, پیر پیران کی آمد, شاہنشاہ بغداد کی آمد, غوث الاغواث کی آمد. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بدا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, سر بدا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا نا, کیا جبے جس تیری مات کا وہ کر جا تیرا, کیا جبے جس تیری مات کا وہ کر جا تیرا, شیر کو حسرے میں لاتا دگی گوتا تیرا, شیر کو حسرے میں لاتا دگی گوتا تیرا, قسم دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا سج اور سج سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اس نشانی کے جو سج گئے مارے جاتے اس نشانی کے جو سج گئے مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرے بتا تیرا حشر تک میرے گلے میرے بتا تیرا صحیح چور صحیح مجرم نادارا صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم نادارا صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم نادارا صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریما تیرا اے وہ کیسا ہی ہے تو کریما تیرا وہاں کیا مرتبہ اے موت ہے والا را فخر آقا نظم ردی فخر آقا رضا عارفی ایک نظم ردی چلی کھالا سنا کانوں میں چہرہ تیرا چلی کھالا سنا کانوں میں چہرہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اعلیٰ حضرت کی بھی کیا شان ہے لکھتے ہیں تجھ سے در در سے سگ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے میرے گلے میں رہے پٹا تیرا آج تو کیا بات ہے عاشقان غوث اعظم کسے خوش ہوں گے کہ آج تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شب ولادت یکم رمضان المبارک ماشاءاللہ توبہ کا مہینہ توبہ کی راتیں برکت کی راتیں فضیلت کی راتیں رحمت کی راتیں رحمت کی باتیں مدینہ مدینہ ہی ہے اور پھر اس پر ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی آج مزید برکتیں شامل ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں اور ہمارے یہی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آج تو بڑی خصوصی رات ہے قادریوں کے لیے غوث پاک کے غلاموں کے لیے غوث پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے ہمیں توبہ بھی کروائیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی بنا دیں اور جو مدی چینل کے ناظرین ہیں جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت ہیں سب کے سب آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر سنت کے مرید بھی بن جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Lieber Papa Jan, mein Name ist Mohammed Reza Attari. Ich komme aus Bad Soden, Deutschland und ich habe folgende Frage. Und zwar sind bei uns die Fastentage sehr lang und können bis zu 19 Stunden dauern. Und meine Frage ist dann, gibt es eine Wazifa oder eine bestimmte Amel, die es uns das Fasten leichter macht, dass wir entspannter fasten können? السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, ہمارے محمد رضا اتاری جن کا تعلق جرمنی کے شہر باڈ زونن سے ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جرمنی میں روزہ تقریباً 19 سے 20 گھنٹے کا ہوتا ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا عمل ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے میں اتنی بھوک اور پیاس کی اتنی شدت نہ ہو. جزاک اللہ خیر. 19-20 گھنٹے کا روزہ جرمنی میں, ویسے لوگ یار نماز و روزوں سے دور ہیں نا, امتحان ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. روزہ تو رکھنا چاہیے چاہے 100 گھنٹے کا دن ہو, فرض ہے. اب یہ کہ بھوک بھی لگے گی, اگر بھوک پیاس نہ لگے تو پھر روزے کا لطف کیا ہے؟ اب بھوک پیاسی نہ لگے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ سبھی روزہ رکھیں گے, ایک دن کا بچہ بھی رکھ لے گا. بھوک پیاس لگنا ہی تو روزے کی ایک نشانی ہے نا, کہ روزے میں بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لیے بندہ برداشت کرتا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اسی کے پیش نظر زیادہ سوئے پڑے رہنے سے منع فرمایا کہ جب بندہ سویا ہی پڑا رہے گا تو اس کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسے وہ رات جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں نا, کہ وہ روزے کا پتہ نہ چلے. امام غزالی نے منع فرمایا کہ روزے کا پتہ چلنا چاہیے. پھر روزہ رکھا ہے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, زبان سوکھ کر کانٹا ہوئی جا رہی ہے, پیٹ میں وہ بالکل گڑے پڑ گئے, بھوک لگی ہے, تو ہی روزے کا پتہ چلے گا. تو اس لیے صبر کریں, ہمت کریں, اور انشاءاللہ یہ کہ آسانی ہو جائے گی. البتہ عموماً پہلا روزہ تو لوگوں کو بھاری پڑتا ہے, ان لوگوں کو جو بیچ میں نفلی روزے نہیں رکھتے. بیچ میں نفلی روزوں کی جو ترکیب ہوتی ہے جن کی, ان کو پہلا روزہ اتنا بھاری نہیں پڑتا ہوگا, پھر آہستہ آہستہ ترکیب بن جاتی ہے پہلے روزے کے بعد. پہلے روزہ امتحان زیادہ ہوتا ہے, بعض اسی میں دل چھوڑ جاتے ہوں گے, یعنی میرے تو روزہ برداشت نہیں ہوتا, یہ آج برداشت نہیں ہو, کل انشاءاللہ ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, عادت پڑ جائے گی, پورا مہینہ ہے نا. تو ہمت نہ ہارے اور پورے مہینے کے روزے رکھیں. سفر کے لیے ہے کہ وہ یا سمدو 134 بار پڑے سفر میں تو اس میں بھوک سے امن ملتا ہے, لیکن ہے وہ سفر کے لیے. روزے کے لیے کوئی مجھے ایسا ورد یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دریا خان جوکھیو گارو سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کے راہ پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, مگر دل میں ایسے وسوسے اور خیال آتے ہیں, کوئی مسائل پریشانی وغیرہ آتی ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہی ہماری رہنمائی کریں. دراصل وہ عبادت کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو وہ شیطان اس کے لیے رکاوٹ تو کھڑی کرے گا ہی کرے گا. اگر شیطان کسی کو روکے ہی نہیں کسی کو نہ روکے, تو شاید دنیا میں کوئی کافر بھی نہ ہو. سارے مسلمانوں یہ کافروں کا پیشوا بھی تو شیطان ہی تو ہے نا. اچھا پھر کسی کو نہ روکے تو سارے ہی نمازی ہوں, تو پھر وہ پھر ہر گھر مسجد بنا ہوا ہو. شاید اگر 100% مسلمان نمازی بن جائیں تو آپ بتائیے کہ پھر عید کی نمازیں میدانوں میں ہوتی ہیں نا, کہ صاحب وہ نمازی سماتے نہیں ہیں تو یہ بہت زیادہ لوگ نماز, حالانکہ پھر بھی کافی ایسے ہوتے ہیں جو عید کی نماز نہیں پڑھتے. تو یوں سارے اچھا پھر یہ شیطان نہ ہو, پولیس تھانے اور پولیس کا وجود نہ ہو, پولیس کا کیا کام ہے, جیلوں کی کیا ضرورت ہے, پھر جیل کی جگہ ہو اپنے مسجد بنا دیتے شیطان نہ ہوتا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو عبادت ہم کریں گے شیطان آ کر اڑی کرے گا, رکاوٹ ڈالے گا, وسوسے ڈالے گا. مگر یہ کہ مرد جو ہے نا, مرد وہ کسی سے ہارتا نہیں ہے, وہ لاکھ اس کو کوئی دبائے مگر وہ ہارتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے بھی رستہ ہیں بھائیو, بالکل جاگ کر ہوش و حواس کے ساتھ سنیے. جو کہا جائے گا تو آپ سمجھیں گے کہ نعرہ لگانے کا ٹائم آ گیا, تو نعرے بے وقت جمتے نہیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرد جو ہے نا وہ شیطان سے یا کسی سے ہار قبول نہیں کرتا, بلکہ دنیا میں بھی جو بدماش بھی ہوتے ہیں نا بعض, تو وہ ہار قبول نہیں کرتے. یہ سب مشاہدے کی اس طرح کی باتیں دیکھی ہیں میں نے, ارے اس سے سخت جان دیکھے میں نے. یہ بیچارے وہ عبادت میں آپ ہار جاتے ہیں. ہم لوگ یہ بہت پرانی بات ہے, دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے. ایک دبلا پتلا لڑکا تھا, چھوٹا سا لڑکا تھا دبلا پتلا. جب یہ پستولوں کا اور اتنا دور نہیں تھا, اور دو افراد اس کو گھیرے ہوئے تھے, مار بھی رہے تھے, چاقو سے بھی وار کر رہے تھے, زخمی بھی کر دیا تھا. لڑکا دبلا پتلا, ایک قداور تھا مارنے والا, ایک موٹا تازہ تھا, دشمن دو, ایک دبلا پتلا لڑکا. اب چھڑا تو سکتے ہی نہیں ایسے میں کہ وہ اپنے کو گھونپ دے گا. پر ہم شہید مسجد میں جن دنوں میں امامت کیا کرتا تھا, تو میں وہ شاید گھر کی طرف لوٹ رہا تھا یا بھرا لے کے, اس وقت میں راستے میں یہ منظر میں نے دیکھا تھا. اچھا اب دیکھتے ہی دیکھتے ان آنکھوں نے دیکھا. اچھا وہ دبلا پتلا لڑکا گیا, وہ زمین پر گر چکا تھا یا گرا دیا تھا اس نے اپنے آپ کو, اور وہ چھریاں اس پہ چلا رہے تھے اور یوں بچ رہا تھا, یوں گول گھوم رہا تھا اور نکل آخر کر وہ مار رہے تھے اور زخمی بھی کر دیا تھا اس کو, لیکن مین آنکھوں نے دیکھا خواب نہیں بیداری میں. وہ یوں لوٹتے لوٹتے ایک دم پھرتی سے وہ ان کی گرفت سے نکل گیا, نکل کر ایک دم وہ پھرتی سے کھڑا ہو گیا اور اس کی قدرت نے یوں ساتھ دیا اس کو, یوں سمجھے کہ اس نے وہ قریب پتھر اس کے ہاتھ میں آ گیا, وہ اس نے پتھر اٹھا لیا تمہارا کر کے چور چور کر کے ان کے پیچھے بھاگا. خدا کی قسم میں دیکھتا رہ گیا, یہ دونوں مسلح ایک کے ہاتھ میں تو چھری تھی وہ تو میں نے دیکھی تھی چھری یا چاقو جو بھی تھا, اور دوسرا شاید خالی ہاتھ تھا لیکن دونوں مار رہے تھے. یہ ان دونوں کے پیچھے یہ بھاگا زخمی لڑکا اور وہ بھاگ. میں حیران رہ گیا کہ یار یہ ایسا مریل لڑکا کہ پھونک مارو تو اڑ جائے, نہ اس کے کوئی چال کا ٹھکانا نہ ڈھال کا ٹھکانا. بعد میں بھی اس کو میں دیکھتا تھا اس لڑکے کو, بتاتے تھے وہ بدماش ہے وہ لڑکا یہ بتاتے تھے. تو اب یہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ ایک بدماش دبلا پتلا چھوٹا سا چھوٹی سائز کا کمزور سا, یہ دو اور مسلح ان سے وہ ڈرا نہیں, ہمت نہیں آ رہی اور آخر کار یہ دونوں پر حاوی ہو گیا ان مان ہو کر کے ان کو بھگا دیا اس نے اور پیچھے بھاگا ان کے. وہ بھاگ ہاتھ میں نہیں ہے اس کے, نہیں تو یہ مار دیتا اس کو پتھر شاید. تو جب یہ اس طرح کے جو دو نمبر کے لوگ ہیں, یہ دو نمبر کے کہلاتے ہیں نا, اس طرح کے لوگ ہمت نہیں ہارتے. تو ہم یار عبادت میں کیوں ہمت ہار جائیں؟ ان کی اپنی لائن ہے ہماری اپنی لائن ہے, ہماری لائن مسجد گرو تحریک ہے, ہماری لائن مدینے کا رخ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عبادت پر کمر باندھ لے بندہ اور پیچھے نہ ہٹے, لاکھ شیطان تنگ کرے انشاءاللہ دل لگ جائے گا, آہستہ آہستہ لگ جائے گا. اور اس حدیث شریف سے اپنے آپ کو ڈھارس دیجئے, افضل الاعمال احمزوها, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو, جس میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے زحمت زیادہ ہو وہ عمل افضل ترین ہے, زیادہ افضل ہے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کوشش فرمائیں گے تو آپ کو استقامت بھی ملے گی عبادت میں, دل بھی لگے گا اور ساتھ میں اپنے آپ کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں, ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوں, دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی ماحول میں اپنے آپ کو پیش کر دیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو استقامت بھی مل جائے گی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اگر ٹریفک کے قوانین اگر دیکھے جائیں تو ٹریفک کے قوانین میں ہمیں رات کے وقت ہمیں اشارے کو کراس کر جانا چاہیے کہ اس کے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے ٹریفک کے قوانین کا؟ رات کو جہاں ٹریفک کم ہوتی ہے وہاں اس وقفے کے لیے ٹریفک کا قانون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ جو سرخ بتی جو ہے ریڈ لائٹ وہ نہیں جلتی بلکہ غالباً پیلی لائٹ اسپارکنگ کرتی ہے, بیپ بیپ کرتی رہتی ہے نا, جل بوجھ کرتی ہے. ہاں جل بوجھ کرتی ہے وہ. تو جب یہ جل بوجھ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ کہ وہ اجازت ہے سب کو گزریں اور اب اپنا خود خیال رکھیں, قانون آپ کو کچھ نہیں کہے گا اگر آپ گزر جائیں گے تو. تو یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اور رات میں جو روڈ مصروف رہتے ہیں وہاں ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے اپنے اپنے وہ جو ان کی سسٹم بنا ہوا ہے اس کے حساب سے. تو اب جہاں جہاں ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے وہاں ٹریفک کا قانون یہی ہے کہ جب تک یہ لال بتی جلتی رہے اس وقت تک آپ کو اپنی گاڑی روک کے رکھنا ہے, یہ قانون کی اب پابندی کرنی ہے آپ کو. آپ بولو کوئی گاڑی نظر نہیں آتی ہے, پھر بھی ریڈ لائٹ تو بھلے نظر نہیں آتی, آپ کو قانون پکڑ سکتا ہے یہاں کہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے. تو اس لیے آپ ایک آدھ منٹ تھوڑا انتظار فرما لیا کریں, جلد بازی نہ فرمائیں. قانون کا جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کا لحاظ رکھیں. تو یہ ٹریفک کے قوانین جو ہے نا یہ تقریباً ہمارے ہی لیے ہیں, ورنہ حادثہ جو ہوگا تو اس میں ہم ہی زخمی ہوں گے, ہم ہی مارے جائیں گے, پولیس کو کیا ہوگا. تو اس لیے وہ اپنا نقصان بھی اس سے مطلب رکتا ہے قانون پر عمل کرنے سے. قانون پر عمل کیجئے جب تک شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. لائف کال ہے بابا, ایک لبیک. جی فرمائیے, براہ راست کال. جی بیٹا آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شاہ رمضان پاپا میرا سوال آپ سے یہ بھی رہتے کارپیٹ بچھا سکتے ہیں اور پاپا پھر جا رہے ہیں, لائن میں پرابلم ہے, یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. اگلی برس جائیں گے ہم بھی ضرور, ہر برس دوبارہ کال کر لو بیٹا. دوبارہ کال کیجئے, سمجھ میں برابر نہیں آیا. چلے اپنے عزم کا تو اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ, شیطان کے خلاف جنگ مسجد ان شاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خورم ہے, میں فیصلہ آباد سے بلونگ کرتا ہوں اور میرا کام موبائلوں کا. میں حضرت صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں رستے میں آ رہا تھا, اچانک بارش ہو گئی ہے اور بارش کے چھینٹے جو ہے میرے کپڑے پر اوپر ڈل گئے ہیں, جس کی وجہ سے کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں پاک؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بارش تو پاک ہے, ٹھیک ہے نا, برکت والی ہے, ما ان مبارکن, برکت والا پانی. یہ بارش پاک ہے. سوال کرنے کا شاید ان کا مدعا یہی ہے کہ جو روڈ پہ یا گلیوں میں پانی اکٹھا ہوا وہ اس کے چھینٹے اڑ گئے, چپل ہوائی چپل سے خاص کر اڑتے ہیں, یا جو ان گھڑ ڈرائیور ہوتے ہیں, نا سمجھ ڈرائیور ہوتے ہیں نا, تو وہ لوگوں کا خیال نہیں کرتے, لوگ بےچارے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر کر کے زور سے گاڑی بھگاتے ہیں. یہ بڑے نادان لوگ ہوتے ہیں اور بیچاروں کے کپڑے اس طرح خراب کر دیتے ہیں. لوگ وسوسوں میں بھی پڑ جاتے ہیں, نہ بھی پڑیں تو کپڑوں پر جو یہ دھبے تو پڑے نا, تو گاڑی چلانے والوں کو ایسے موقع پر بہت احتیاط کرنی چاہیے. دو چار منٹ بھلے دیر لگ جائے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اگر آپ ڈرائیور ہیں اور مجھے سن رہے ہیں, اسکوٹر ہے کار ہے آپ کے پاس, تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک بھی اگر کوئی جا رہا ہے راگیر تو اس کا خیال رکھیے, بلکہ راگیر نہیں ہے تب بھی پانی میں احتیاط سے چلائیے, کہ کسی کی دکان پر جا کر چھینٹے اڑیں گے, کسی کے گھر کی دیوار پر جا کر چھینٹے اڑیں گے, اس کی دیوار خراب ہوگی, یہ بھی یہاں بھی مسائل ہیں. اور معاملہ پھر حقوق العباد کا بھی یہاں بن سکتا ہے. یا ایک الجھن ہے باپا, یہ جو راہگیر یا دکاندار ہیں نا, وہ تھوڑا سا یہاں ریئلائز کریں کہ بعض اوقات پانی تھوڑا سا جیسے کہ ایک دو فٹ اوپر ہوتا ہے, اس میں موٹر سائیکل یا کار کو جب چلانا ہوتا ہے اس کا سپیڈ بہت دینی پڑتی ہے. اگر اس کی سپیڈ سلو کرتے ہیں تو پانی سائلنسر کے ذریعے بابا گاڑی کے اندر چلا جاتا ہے, اس سے گاڑی بند ہو جاتی ہے. اب سپیڈ دینے سے تھوڑی گاڑی تیز چلتی ہے, جس سے پانی کونوں میں زور مارتا ہے اور بیچارے چلنے والوں پر یا دکانیں اگر نیچے کی ہوتی ہے نا, اس میں پانی داخل ہو جاتا. تو میں سمجھتا ہوں بابا یہ تو راہگیر ہو یا دکاندار ہو شاید اس کو محسوس کرے گا کہ یار اس میں گاڑی والے کا کیا قصور ہے. دیکھو ایسے موقع پر کہ جب وہ دریا بھر جاتا ہے تو اس میں تو خود ہی بیچارے تیر رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں. پر جو چھینٹے گئے نا ان سے تو کبھی کوئی جھگڑا سنا نہیں ہے میں نے, لیکن آپ تھوڑا سا کھابوچیا بھرا ہوا ہے, گڑا بھرا ہوا ہے اور آپ جا رہے ہو, یا گٹر کا پانی گڑے میں بھرا ہوا ہے اور کوئی وہ کار یا اسکوٹر والا گر گر کر کے شم کر کے آپ پر چھینٹے اڑے, پھر آپ کے چہرے کی مسکراہٹ میں دیکھنے کے لیے ترس جاؤں گا. آپ لاکھ ملن سال ہوئے, آپ کی بالکل پھرکڑی گھوم جائے گی. میری مسکراہٹ دیکھ رہے ہوئے نا, جس نے اڑایا نا اس کی مسکراہٹ دیکھنے کو بھی لوگ ترس جائیں گے, وہ بھی گھبرا جائے گا, وہ بھی گھبرا جائے گا, اس کی وہ ٹکائی ہوگی کہ بےچارے کا منہ بگڑ جائے گا. تو میں ایسے مواقع کی احتیاط کر رہا ہوں, نہ کہ مطلب ہے کہ ہر حال میں, ظاہر ہے وہ تو اندر سے جب بارش برس رہی ہے اور وہ پانی دو دو فٹ کھڑا ہوا ہے, اس میں تو کوئی گاڑی چلائے گا نہیں ہے, بول تو وہ بےچارا ویسے پھنسا ہوا ہے, اس کی تو مدد کرنی چاہیے, وہ تو مدد, وہ بےچارا مدد کا مستحق ہے. خیر, تو اب یہ کہ جو پانی بارش کا کپڑوں پر چھینٹے آئے, تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر جو پانی کھڑا ہے بارش کا یا ویسے ہی کوئی پانی کھڑا ہوا ہے گلی میں اور اس کا کوئی یقینی معلومات نہیں کہ یہ ناپاک ہے, تو اب اگر کپڑوں پر آ گیا تو نماز پڑھیں گے اس سے کہ اس پہ حکم طہارت ہے. یا تو یہ کہ یقینی معلومات ہے, کوئی ایسی صورت ہے کہ اس میں وہ ناپاک چیز اس میں موجود ہے, نظر آ رہی ہے, مثلاً کو پانی کا گڑھا چھوٹا سا بھرا ہوا ہے اور اس میں مرا ہوا چوہا پڑا ہے, تب پانی چاہے صاف ہو بظاہر وہ پانی ناپاک ہے. اب پانی بالکل کالا ہے, پھر گندا بدبو بھی آ رہی ہے اور کوئی ایسی علامت اس میں نجاست کی نہیں ہے تو یہ پاک ہے. ہاں نجاست کی بدبو آ رہی ہے تو ناپاک ہے, مگر ہو نجاست کی بدبو, انہیں پانی میں اگر وہ اوساب ثلاثہ وہ پھر وہ دادر دا والا مسئلہ ہے, کم پانی میں تو معمولی نجاست بھی اس کو ناپاک کر دے گی, لیکن ان بارشوں کے پانی جو کھڑے ہوتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نجاست ہے یا نہیں ہے. اگر آ بھی جاتی ہے نجاست تو پانی دے بھی جاتا ہے, باقی لے بھی جاتا ہے, اور جب خوب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں تو نجاست ہو بھی قریب میں بہہ رہی ہے نجاست اور پانی ٹوٹا ہوا نہیں ہے بہہ رہا ہے, تو اب ایسے میں اس کے چھینٹے اڑے تب بھی ناپاک نہیں ہوگا. جبکہ نجاست کا چھینٹا اگر اڑ گیا باقاعدہ وہ گندگی کا ذرہ آ گیا تو اب ناپاک ہے. میں مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ نہر میں نجاست یہ قریب سے گزر رہی ہے, کسی نے ہاتھ کا چلو ڈالا, لپ اس میں بھری پانی کا ہے, چلو بھرا اور اس پانی میں نجاست کا کوئی ذرہ نہیں تھی, پاک ہے. اور اگر اس میں نجاست کا ذرہ آ رہا ہے نظر, اب یہ چلو کا پانی نہ پاک ہے. تو یوں عام طور پر یہ بارش کے چھینٹے جو کپڑے اڑ جاتے ہیں اس کا بالکل پتہ نہیں ہوتا ناپاک ہونے کا, یہ پاک ہوتے ہیں, نماز اس سے پڑھی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، سب سے پہلے آپ کو چاند مبارک ہے. میرا یہ سوال ہے، آپ نے مدنی منیوں کا نعرہ کیوں بند رکھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ بھی مدنی منی لگتی ہے، آپ کو بھی چاند مبارک. چاند میں تو کوئی ہے نہیں کمال، رمضان کا چاند مبارک. ہم کو چاند اس لیے آج بہت میٹھا لگ رہا ہے کہ یہ رمضان مبارک کی خوشخبری لایا ہے، الحمدللہ. اب یہ کہ مدنی منیوں کا نعرہ کیوں بند کر دیا؟ تو مدنی منیوں کے نعرے تو مدنی چینل پر شاید آتے تو نہیں ہیں، سوالات کبھی کبھی آئے ہیں، لیکن نعرہ تو مدنی منوں کے آتے ہیں، مدنی منیوں کا یاد نہیں ہے مجھے. خلاف مدنی برقع سجا رہے گا اپنی مدنی منیا جو ہے، یہ مدنی منیوں کو ہم نے پابندی ڈال دی ہے. یہ بیچاریاں پھر وہ مدنی چینل کو دیکھ دیکھ کر اپنی ایکشنیں کرتی رہتی ہیں، ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو پھر آپس میں کچھ ایسی ترکیبیں کرتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو مزہ نہیں آتا بازو کا، پھر چہرے کا عجیب عجیب انداز اختیار کرتی ہیں، ہونٹ کبھی ٹیڑھے کرتی ہیں، کبھی ناک ٹیڑھا کرتی ہیں، ہاتھ ہلاتی ہیں، دکھاتی ہیں، خود کو دیکھتی ہیں، تو یہ عجیب حرکتیں کرتی ہیں. تو اس لیے ان کو بیٹھنے پر اب پابندی پڑ گئی ہے، مدنی منیوں کو اور مدنی منوں دونوں کو. فی الحال تو کبھی اکا دکا آگے آ گیا، لیکن یہ کہ وہ مدنی منی تو بیچاری خیر ہی منائے، اپنی بڑی ہوگی تب بھی تب شریعت پابندی ڈال دے گی اس پر، پابندی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ. جی بیٹا بولیے. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرش پر سب زمین پر یا فرش پر سب کارپیٹ بچھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور بابا پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، اب کے برس جائیں گے ہم بھی ضرور، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. بابا آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور غوث پاک کی شب ولادت بھی ہے، اس خوشی میں آپ چل مدینہ کا دروازہ کھول دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری نواسی نے براہ راست سوال کیا ہے، ان کا سوال سبز کارپیٹ کے تعلق سے، سبز کارپیٹ بچھا سکتے ہیں یا نہیں. سبز کارپیٹ بچھانا جائز ہے، سبز پائدان بھی رکھتے ہیں لوگ، یہ بھی بچھانا جائز ہے، مگر عاشقان رسول جو ہیں وہ سبز کارپیٹ یا سبز پائدان پر پاؤں رکھنے سے کتراتے ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا نا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ وہ اس لیے کہ سبز گنبد کی نسبت تو سبز رنگ اب یہ کہ ہم سر پہ سبز امامہ تو پہنتے ہیں، سبز چپل پہننے میں مزہ نہیں آتا، تو اسی طرح سبز کارپیٹ پر بھی پاؤں رکھنے کو جی نہیں کرتا. سبز پائدان تو اس سے بھی زیادہ کہ اس پر تو پاؤں پوچھے جاتے ہیں، چپل اتارے جاتے ہیں، تو نہ نہ نہ نہ، تو بالکل ایسی بول نہیں کرنی چاہیے. گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہ ہو تو وہ کام کر گزرے، ضروری تو نہیں ہے نا. سبز رنگ کا احترام کرتے ہیں عاشقان رسول، تو آپ بچھاؤ گے تو جو بےچارا کوئی محبت رسول والا ہو اس کو تکلیف ہوگی اس سے کہ اب میں پاؤں کیسے رکھوں گا، تو اس لیے اس سے بچنا مناسب. اسی طرح جیسے سبز گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے اس پہ چہل پہل کرتے ہیں، یہ بھی سبز ہے اس لیے بعض جو ہوتے ہیں اس پر پاؤں رکھنے سے کتراتے ہیں، گناہ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچ نہیں سکتا، کئی مسجدوں میں سبز کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ کہ جماعت ہے اور سر جماعت بھی واجب ہے، سبز کارپیٹ ہے اور کہیں اور قریب ایسی مسجد نہیں جہاں وہ جماعت سے پڑھ سکے، تو اب یہ کہ اس کے لیے جماعت چھوڑنا بھی جائز نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا جماعت چھوڑے گا صرف سبز کارپیٹ کی وجہ سے. سبز کارپیٹ پہ نماز تو پڑھنی ہوگی اس کو. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ سبز کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کہ اب ظاہر ہے کہ ہم سب کو اپنا ذہن منتقل تو نہیں کر سکتے، سب کا ذہن اس طرح بنتا نہیں ہے، بےچارے وہ ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو کہ جب سبز گنبد ہے تو وہ سر پر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، تو اب یہ پاؤں کے نیچے یہ رنگ نہ ہی آئے تو بہتر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. دوسرے یہ کہ انہوں نے کچھ ایک دو شعر سنائے، ان کو انہوں نے کہا پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، تو میں ان کو مبارکباد پیش کر دوں کہ ماشاءاللہ میری مدنی منی کو، میری لاڈلی نواسی کو مدینہ یاد آ رہا ہے. تو جس کو مدینہ یاد آئے وہ تو زیادہ میٹھا لگتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم سب کو مدینہ یاد آتا رہے. اور چل مدینہ کا دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، ان کا بہت پرانا مطالبہ ہے کہ کسی طرح بھی بس یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس چل مدینہ ہم تمہارے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ بالکل تیار نہیں ہے، نہ ان کے ابو تیار ہوتے ہیں، نہ ان کی امی تیار ہوتی ہے، کوئی بھی تیار نہیں جانے کے لیے. اب دیکھو کب تک یہ صبر کرتے ہیں. اللہ تعالی اسباب فرما دے میرے لیے بھی کہ چل مدینہ کا دروازہ کھول سکوں میں، اور پھر چل مدینہ کی بہاریں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں. پھر عرب کی ہنسی بات سبز گنبد کی ہری یاریاں دیکھنے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، اذن عطار کو پھر شہادی دیئے، پھر شہادی دیئے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، پھر جا مدینہ حضور کا لے رہا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے. الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ تعویذ داغے اور کالا جادو کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر، کیا وہ اسلام کے حصے میں رہتے ہیں یا اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ اور ان کے توڑ کے لیے جن لوگوں کا دوسرے کی روزی بندش کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے اور اس کا توڑ کیسے کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جو کسی کو واقعی ایذا دیتا ہے تعویذ داغوں کے ذریعے، کاروبار کی بندش کرتا ہے اسے، اور ایسے عملیات تو آتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرے. اور اس سے بچنے کی صورتیں، یہ شجر قادریہ میں کئی اوراد ہیں، بلکہ تو وہ ایک سنت عمل ہے حدیث شریف کا بھی کہ سوتے وقت تین بار حصار کا طریقہ دیا ہے حدیث پاک میں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. تو سوتے وقت دونوں ہاتھ پھیلا لے، اور سورة الفلق، سورة الناس، سورة پہلی جادو ٹونے جن بھوت کے حملے وغیرہ سے حفاظت کے حصار کا طریقہ یہ کہ سوتے وقت دونوں ہاتھ پھیلا لیں، اور سورة الاخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف، سورة الفلق اور سورة الناس ایک ایک بار پڑھے، پھر دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے اور اگلے حصے سے یہ پھیرنا شروع کرے، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے یہ پھیرے اس طرح، پھر یہ کہ یوں بھی پھیر لے پیچھے، پیٹھ پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے، تو یہ پورے بدن پر، پاؤں کے تلووں پر، انگلیوں کی گائیوں میں، جہاں جہاں تک آپ کو آسانی سے ہاتھ پہنچا سکتے ہیں تو یہ ہاتھ پھیرے. انگلیوں کی گائیاں لکھا نہیں ہے، تو یہ لکھا کہ بدن میں جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک ہاتھ پھیر لے، یہ ایک مرتبہ ہوا. اسی طرح تین مرتبہ کرے، یہ حفاظت کا حصار ہے. تو انشاءاللہ عزوجل جو اس پر مستقل عمل کرے گا استقامت کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ جن بھوت جادو ٹونے ناگہانی آفتیں وغیرہ وغیرہ سے انشاءاللہ یہ بچا رہے گا انشاءاللہ. یہ حفاظتی حصار ہے، یہ سلسلہ حالیہ قادریہ رضویہ کے ہمارے شجرے میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک کا عمل ہے. اگر کوئی سلسلہ حالیہ قادریہ میں داخل نہیں بھی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کو سب کو کرنا بھی چاہیے، سنت کی نیت سے کرنا چاہیے، ثواب کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، سنت کی نیت سے کرے، ثواب کے لیے کرے تو ثواب بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اسی طرح تعویذات اٹاریہ کا جو بستہ لگتا ہے، بہت سارے شہروں میں لگتا ہے، اگر نہیں لگتا تو ویب سائٹ پر بھی تعویذات دیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر، تو اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، وہ امید ہے کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے، تو اس کے ذریعے بھی آپ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. ویب سائٹ دکھائی نہیں ابھی اس پر انشاءاللہ. یہ ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. یہ تعویذ ذات کی ویب سائٹ نہیں ہے دعوت اسلامی، مگر یہ اس کو فارورڈ کر دیں گے، اس پر لنک موجود ہے بابا جی جی. اچھا اس پر جائیں گے نا تو روحانی علاج کی ونڈو بنی ہوئی ہے، اب اس کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے سارے وہ راستے وہ خود ہی بتاتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عالم دین ہے، گارو سے بات کر رہا ہوں، درزی کا میرا کام ہے. سوال یہ کہ منگل والے دن کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے ایسا سنا ہے، تھوڑا اس کا وضاحت کریں. منگل کو کپڑا کاٹنا گناہ نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے ملفوظات میں ہے، ملفوظات اعلی حضرت میں، کہ منگل کو جو کپڑا کاٹا جاتا ہے تو وہ جل جائے گا، ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا، تو اس لیے بچنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ سحری کرنے والوں کو سحری کے لیے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ اب جیسے کہ آج ہمارے ملک میں اور بعض ممالک میں پہلی سحری ہے، ٹینشن بھی ہوتا ہے، پھر وہ کیا کیا آ جاتا ہے سامنے نا، ایک اچھے انداز سے میرا روزہ گزر جائے پورے دن میں، اس کے لیے مجھے کیا احتیاط کرنی چاہیے کم از کم سحری کے وقت؟ آج تو سحری میں عام اسلامی بھائیوں کو پانی پی کر روزہ رکھنا چاہیے. واپا یہ نہیں، تھوڑا سا چلو تین کھجور کھا لینا بس. تو آج سحری کرو گے کیسے؟ ابھی سحری کا وقت ہونے والا ہے اور ابھی تو کھانا کھایا ہے، آج روزہ دن کو ابھی کہاں کھانا کھایا ہے بھائی؟ 11 بجے کسی نے کھایا ہوگا، کسی نے 12 بجے کھایا ہوگا، لیٹ تو کھاتے ہیں عام لوگ. عام طور پہ یہ شہر والے جو ہے نا ہمارے باب المدینہ والے 11, 11:30, 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، پھر اوندھے پڑ جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں میرا پیٹ نکل آیا ہے، میرے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں، یار میرا پیٹ خراب ہے. یہ تو تیرا پیٹ خراب ہے، یہ عافیت شکر کر یہ پھٹ نہیں جاتا. رات رات کو کھائے اور پھر فوراً سو جائے، توبہ توبہ. جس کو اپنی صحت سے دشمنی ہو اسی کو ایسا کرنا چاہیے، باقی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کر سکتا. عقل مند آدمی کھا کر سوئے نہ، بہت بہت نقصان دہ. بدن بھی موٹا ہوتا ہے، پیٹ کا نظام جو ہے نا یہ تباہ ہو جاتا ہے، اور تباہ ہے. میرا گھر ایک بھی اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ میرا پیٹ بالکل 100% درست ہے، ایک بھی نہیں اٹھائے گا، میرا گمان ہے. تقریباً یہ کہ جو اصول ہے اس کے مطابق نہیں کھاتے. تو اب یہ کہ اب آج سحری کے وقت بھوک لگے گی نہیں، پھر اب وہ آج پہلی سحری ہے، تو اب یہ تلا ہوا انڈا، تلے ہوئے پاپڑ، یہ گھروں کے آئٹم میں بتا رہا ہوں، تلے ہوئے انڈے، تلے ہوئے پاپڑ، پراٹھے کے بغیر سحری ہوتی نہیں ہے، ایک تعداد ہے جن کی، پلس وہ کھجلا پھینی، لائٹ سحری کریں گے. اس کو شاید بات سمجھتے لائٹ ہے، لائٹ میں بھلے کریں آپ، لیکن یہ وہ لائٹ ہے نا، ہلکی نہیں ہے، یہ پہاڑ سے بھی وزن دار ہے سمجھے. یہ سحری پھر کیا ہوگا، صبح وہ اوپر پانی چڑھے گا، کر کے وہ پانی چڑھے گا گندا گندا، موڈ خراب ہوگا، پیٹ میں وہ گٹر گھوں ہوگا، اور بس جو ہوگا ہوگا، پھر روزہ بھی لگے گا، غصہ بھی آئے گا، بہت کچھ ہوگا. تو آج تو پانی پی کر سحری کرنی چاہیے. یہ جو جنہوں نے آج روزہ رکھا تھا اور مغرب کے بعد کھانا کھایا ہے، ان کو تو کھانے کا میرا خیال ہے کوئی ترکیب بنی جائے گی، ہضم ہو جائے گا، لیکن جنہوں نے 11 بجے 12 بجے کھایا ہے ان کے لیے مشورہ یہ کہ وہ پانی پی لیں. سحری پانی سے بھی ہو جاتی ہے. سحری کی نیت سے پانی پئیں گے تو وہی سنت ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا. یہ مشورہ ہے, اب مشورہ ہو یا آرڈر ہو, یہاں تو نافرمانی بھی کرنی پڑی تو کرنی ہے, اور جو آئٹمیں میں نے گنوائی ان میں دو چار ایڈ کر کے کھانی ہے. ڈاکٹروں کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی تو یہی مہینہ ہوگا نا, یہ بھی دعائیں کرتے ہوں گے نا برکت ہو جائے. پھر جو میڈیسن ہول سیل میں بیچتے ہیں میڈیکل اسٹور والے, تو دوا ساز کمپنیاں, سبھی دعائیں کی برکت, تو ان کے سب کے سیزن نہیں ہے. بخار کی دوائیں, نزلے کی دوائیں, کھانسی کی دواؤں کا سیزن ہے, ہاضمے کے چورن کا سیزن پھر دو مہینے کے بعد ہے بقرعید میں. یہ سب ہے, مطلب آپ سمجھ جا رہے ہیں, ہم کو آپ آزمائش میں نہیں ڈالو, میں آزمائش سے نکال رہا ہوں, میں ہلکا رہا ہوں. عرصہ سنیں, آپ نے ابھی جو کچھ گنتی کروایا, آپ نے بولا یہ پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے, ٹھیک ہے, پانی کے علاوہ کو ہلکی پھلکی سہری کا نام آپ بولتے ہو تو دو چار آئٹم کا نام بول دو, ہم تو غور کرتے ہیں. ایسا مطلب نہیں, پانی پر نہیں کرو نا, آپ تھوڑا ہم کو دے دو نا ایک دو آئٹم, کیا کھائیں وہ بھائی کی نہیں نا, ان کو بھاوے گی نہیں. ویسے جرنری بابا اگر نے ہلکی آپ کو کرنی ہے نا سہری, تو بالکل نرم کھچڑی بنتی ہے, پانی میں پکتی ہے, اس میں گھی تیل نہیں ڈالا جاتا, گھی تیل ڈالا تو پھر ہلکی نہ رہی, اس میں وزن آ گیا. پانی میں پکتی ہے کھچڑی, ہمارے گھر میں پکتی ہے, جب پکتی ہے جیسے پانی میں کھچڑی پکائے پتلی والی, بے شک اس میں پودینے کی چٹنی ڈالے. اگلے دن ہم کو کچھ نہیں, آپ نے ہلکی پوچھا ہے, ہم کو اگلے دن کچھ بھی نہیں کھانا ہے, یہ یاد رہے آپ کو, ہلکی غذا آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے ہم کو. آپ کا پیٹ ویل سیٹ نہ ہو جائے آپ میرے کو بولنا, ہلکی آپ پوچھے تو بتا رہا ہوں, اب میں کیسے بول دوں گے پراٹھا ہلکا ہے یا مطلب یعنی کہ وہ جو آپ کھا رہے ہلکا کھاتے گیا, ہلکی چلتی نہیں ہے, ہلکی بولی تو سب کی جان نکل گئی کہ یہ کیسے ہوگا. چلو تھوڑی دہی ڈال دو یار, اور کیا, دہی کو میں ہلکی تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ یہ دودھ کی بنتی ہے, اس میں کولیسٹرول بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, کریم بھی ہوتی ہے, تو یہ پھر بھی دہی اچھی رہتی ہے, پیٹ کو ٹھنڈک دیتی ہے. تو آپ دہی کھچڑی اور پودینے کی چٹنی ان شاء اللہ عزوجل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دہی میں تھوڑا زیرہ ملا لیں, کالی زیری ملا لیں, کہ یہ تو بہت وہ نا کہ وہ جس سے ہمارے کلونجی تو بہت مشہور ہے کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے, مگر جا حبتی سودا یعنی کالا دانا, یہ حدیثوں میں آئے نا, تو اس میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحنان نے تین کالے دانے لکھے ہیں, ایک تو یہی کلونجی, دوسرا کالی زیری, ایک تو ہوتا ہے وہ سفید زیرہ کہلاتا ہے, بڑی سائز کا ہوتا ہے وہ زیرہ, یہ کالی زیری کہلاتی ہے, کالی زیری, اور تیسرا یہ کلونجی کالی زیری, اور وہ اپنے رائی جو اچار میں ڈالی جاتی ہے, باریک باریک دانے ہوتے ہیں, یہ تین حبتی سودا یعنی کہ کالا دانا, اس سے یہ تین مراد ہیں. اب کہاں کلونجی مراد ہے, کہاں یہ کالا یہ رائی مراد ہے, کہاں کالی زیری مراد ہے, یہ مفسرین بتائیں گے, ہم اپنی مرضی سے یہ طے نہیں کریں گے. تو اسی لیے حدیثوں میں جو علاج بیان کیے گئے نا, وہ بھی بغیر ماہر طبیب کے مشورے کے منع ہے. تو اس لیے وہ کالی زیری ڈال لیں, اس میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا, پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے, اور بھی اس کے فوائد ہیں, کم از کم آج ہی کر لیں اسے. لیکن ظاہر ہے کہ پراٹھے تیار ہو رہے ہوں گے, اور آج تو خوب آج تو پہلا دن ہے, آج تو نہیں چھوڑیں گے, آج ہمیں نے باورچی کھانا ہے, ابھی سے لگے ہوئے ہوں گے بوٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ترکیبیں ہوں گی, بھیجا لا کے رکھا ہوا بابا, بھیجا کھائیں گے. تھوڑا سا وہ طبیعت سے کرنے کا واقعتاً قوم کا ایک مزاج ہے, گھر کے اندر پروپر زبردست دسترخوان لگتا ہے, اور وہ ہے مزاج ہے, پھر وہ دو چار آئٹمیں, وہ افطار والا آئٹم نہیں ہوتا, سحری کا بھی ایک اپنا ایک انداز ہے, مزاج ہے بابا. دونوں ہیوی ہوتے ہیں, دونوں ہیوی ہوتے ہیں, یہ دوست ہے, دونوں ہیوی ہوتے. اور مطلب پھر کیا سحری کے بعد ان کو فجریں بھی جلدی پڑھائی جاتی ہیں مسجدوں میں تاکہ جلدی سو سکیں, ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے. اور شفافے کے نزدیک وہی مطلب افضل ہے اول وقت میں فجر. تو یہ فجر جلدی پڑھیں گے, کھائیں گے, پھر اسکوٹر پہ بیٹھیں گے تو مسجد میں جائیں گے, جو نماز پڑھتے ہیں یہ مسجد کی, باقی تو گھر میں پڑھتے ہوں گے تو یا نہیں پڑھتے ہوں گے. اور اس طرح بہنیں بیچاریاں ظاہر مسجد میں تو جانے سے رہیں تو وہ گھر میں پڑھ کے سو جاتی ہوں گی یا نہیں پڑھتی ہوں گی, تو سحری کی اور سو گئیں, جو اب پیٹ کی تباہی. تو یہ خود کردہ ہے علاج, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے, طرح طرح کی بیماریاں آخر پال ہی رکھی ہیں نا ہم نے, یہ کھانے پینے کی بے اعتدا نہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ہم دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت ہمیں بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کھانے پینے کی احتیاطوں کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں. میں اس کے لیے تمام مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں تمام حاضرین جہاں جہاں اسلام بھائی ہیں عرض کروں گا کہ امیر سنت کی دو تصنیفات ہیں, پیٹ کا قفل مدینہ اور آداب طعام. یہ مطلب ظاہر ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں, ہمارا ایک انداز ہے کھانے پینے کا, اور ایک چلتے چلتے چلتے چلتے یہ ایک مہینہ آ جاتا ہے رمضان و مبارک کا جس میں سحری اور افطاری کی بھی ترکیب ہوتی ہے, دن بھر روزہ کھاتے نہیں ہم لوگ. تو یوں مطلب کہ ایک طبیعت ان تمام تر مدنی پھولوں کو قبول کرنے کے لیے جلدی تیار ہوتی نہیں ہے, لیکن فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائی جانتے ہیں کہ یہاں جن جنہوں نے بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کیا, یا جہاں جہاں اسلامی بھائیوں نے گھروں میں بھی اگر ان مدنی پھولوں پر عمل کیا ہے اور ان کو اگر صحت یابی جیسی نعمت بھی نصیب ہوتی نظر آئی, ان کو سکون نصیب آیا, ان کو پیٹ میں بھی قرار نصیب ہوا, ان کو عبادت میں ذوق و شوق نصیب ہوا, وہ چاہیں تو اپنے جذبات و تاثرات ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کہ ہم نے جب امیر سنت کے ان مدنی پھولوں پر عمل کیا. اس سے کیا ہوگا کہ جن کا پریکٹیکل کیا نہیں نا جنہوں نے, ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یار یہ بھی کیا چیز ہے. واقعی اگر ہلکی پھلکی خوراک ہم رکھتے ہیں, دن بھر ہلکے پھلکے رہتے ہیں, تو ہمارا دن بھی اچھا گزرے گا, ہماری راتیں بھی اچھی گزریں گی, ہمیں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوگا, بدن بوجھل سا ہو جاتا ہے, راتوں کو نماز پڑھنے میں بھی سستی ہوتی ہے, تراویح میں بھی عجیب و غریب قسم کی آپ کو وہ بے چینی سی ہوتی رہتی ہے, اور وہ اندر میں عجیب و غریب قسم کی وہ ٹیسٹ گم رہا ہوتا ہے, گلے تک بھی چڑھ جاتا ہے وہ. یہ سب کھانے پینے کے حوالے سے ہیں. بلکہ میں نے تو امیر سن کو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب کوئی مریض آتا ہے کوئی بیماری کی بات کرتا ہے تو آپ اس سے جب اس کے کھانے پینے کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہے بات کی کیا ہے, کیونکہ وہ میدے سے ہی سارا وہ سرکولیٹ جو ہے نا وہ میدے سے چل رہا ہوتا ہے, بلڈ سے چل رہا ہوتا ہے, بلڈ دل میں جا رہا ہوتا ہے, دل سے سپلائی ہو رہی ہوتی ہے پورے بدن کے ایک ایک نس کے اندر بلڈ پہنچ رہا ہوتا ہے, وہ بلڈ کے اندر جو چیز چڑھ گئی وہ چڑھ گئی, اور جو بلڈ میں اتر گئی اتر گیا, وہ پورے بدن پر افیکٹ کرتی ہے. آپ خود غور کیجئے, آپ نے کھانا کھایا, کھانا آپ کے میدے میں گیا, میدے نے اس کھانے کے ساتھ جو کچھ اس میدے میں ہونا ہے ہونا ہے, اس سے جو اس کے اثرات نکلیں گے, پلس نکلے گا بلڈ میں جائے گا, مائنس نکلے گا بلڈ میں جائے گا, وہ بلڈ آپ کے دل میں جائے گا, وہ دل پمپ کر کر آپ کی ایک ایک نس ایک ایک رگ کے اندر ایک ایک روئیں تک وہ بلڈ پہنچائے گا, وہاں پر یہ بلڈ اپنے پوزیٹو افیکٹس لے کے افیکٹ لے کے جا رہا ہے, اپنا نیگیٹو افیکٹ لے کے جا رہا ہے, کوئی ڈیزیز لے کے جا رہا ہے, کوئی اچھی چیز لے کے جا رہا ہے, یہ سب کچھ کھانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر امیر سنت کے ان مدنی پھولوں پر جو کھانے پینے کے حوالے سے ہیں آداب تام بے کا قفل مدینہ وغیرہ, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے اور ہماری سحری افطاریاں بھی مدینہ مدینہ ہو جائیں گی. منہاج العابدین میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہر بیماری کی اصل بد مذہبی ہے, اصل من جڑ بنیاد, ہر بیماری کی اصل بد ہضمی ہے, اور ہر علاج کی اصل بھوک اور کم خوراک ہے. تو میں اپنی طرف سے تھوڑی بولتا ہوں یار, تو زیادہ کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے, ہضم خراب ہوتا ہے, اور یہ ہر بیماری کی اصل یعنی جڑ ہے, بنیاد ہے. تو اگر بھوک سے کم کھائیں گے اور غذاؤں میں اعتدال رکھیں گے, درمیانہ روی میانہ روی اختیار کریں گے, تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے آپ کی کئی بیماریاں بھاگ جائیں گی. اچھا آپ نے کھچڑی جو بتائی نا, اور اب میری غذا نوٹ کریں گے, یار خود تو کھچڑی کھاتا نہیں ہے, سہری میں تو روٹی کھا رہا ہے, ہم کو بولا کھچڑی ہلکی غذا ہے. تو میری مجھے کھچڑی ویسے میرے نفس کو بہت پسند ہے, یہ بھی بتا دوں, میں رغبت سے کھاتا ہوں, مگر مجھے چاول موافق نہیں ہے میری صحت کے لیے, مجھے کچھ ہیں معاملات, تو اس لیے میں چاول کھاتا ہوں, کم کھاتا ہوں, کھا بھی لیتا ہوں, یا روٹی چاول مکس کر لیتا ہوں, یا پورے چاول بھی کھا لیتا ہوں, لیکن ڈیلی نہیں. اور میرے کھانے کا انداز اس طرح ہے کہ آپ کسی بھی لذیذ غذا دے دیں مجھے, کیسا بھی ہیوی غذا دے دیں, میں اس کو مطلب ہے کہ الحمدللہ اگر کھانا بھی ہے تو میں ڈر ڈر کے کھاتا ہوں, میرا ذہن ڈر ڈر کے کھانے کا ہے. رمضان شریف میں ایک دم پرہیزی بڑھا دیتا ہوں. رمضان سے قبل وہ صورت نہیں رہتی, لیکن رمضان شریف میں بڑھا دیتا ہوں, کیونکہ اب مجھے بیٹھنا ہے, کتنے گھنٹے بیٹھنا ہے یہ آپ کے سامنے, ابھی بھی بیٹھنا ہے, پھر دوپہر کو بھی بیٹھنا ہے, اور اس طرح بیٹھنا بولنا یہ ایک ریاضت ہے, انڈرسٹوڈ ہے, ریاضت ہے, بڑی محنت کا کام ہے. یوں لگتا ہے کہ یار یہ بہت مطلب لمبی کرتا ہے, یار یہ چھوڑتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ کوئی آ کر لمبی کر کے دکھائے, بیٹھ کر دکھائے, اس کو اپنا بھاؤ پتا چل جائے گا. ایک تو ہوتا ہے خالی بیٹھنا, ایک ہوتا ہے بیٹھنے کے ساتھ بولنا, دونوں میں بڑا فرق ہے, بولنے میں زور زیادہ لگتا ہے. تو اب یہ کہ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم یہ لمبی کرتے ہیں اس میں, اور یہ بھی بیٹھنے والے بھی لمبی کرتے ہیں, میں بولتا ہوں جاؤں تو یہ نعرے لگاتے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, لگاتے رہتے ہیں, تو یہ شوقین ہوتے ہیں, پھر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے لمبی کرنی پڑتی ہے. نہیں اس وقت تو کہیں دن نکلا ہوا ہوگا آپ کا, افریقہ چار گھنٹے پیچھے, ساؤتھ افریقہ تین گھنٹے پیچھے, تو ابھی مدینے میں بارہ بھی نہیں بجے, تو ان کے نو بھی نہیں بجے, رات کی شروعات ہے یوں سمجھ لو, تو امریکہ میں شاید اس وقت دن ہوگا, وہاں بھی مدنی چینل. خیر تو یہ پھر یو کے کا بھی تقریباً نہیں, یو کے کا چار گھنٹے پانچ گھنٹے, پانچ گھنٹے کا فرق ہے, تو یو کے میں بھی سات بجنے والے ہیں, اے معاف کیجیے, ہاں نہیں تین بجنے والے, اے نو بجنے والے ہیں, میں نے مدینہ کا ٹائم دیا تھا, تو آپ کیا گیارہ بجنے والے ہیں ساؤتھ افریقہ میں. تو یوں اپنے کو مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی, ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو یوں دنیا بھر میں یہ لالچ ہے کہ لگے رہیں, اب آج تو خیر بہت دیر ہو گئی, ہمارا پنجاب اور یہ تو جلدی سو جاتا ہے, تو اس لیے لالچ ہوتا ہے کہ جلدی اب عشاء کی نماز اور تراویح تو چھوڑ نہیں سکتے نا, اس لیے اب کل سے تو سوا نو بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت قائم ہوگی. اب یہاں تراویح میں بھی دیر ہوتی ہے کیونکہ یہاں رسم تراویح نہیں ہے, تراویح پڑھی جاتی ہے, قرآن یا درست طریقے سے پڑھنے کی پوری یعنی کہ ترکیب ہوتی ہے, تو یوں بھی دیر لگ جاتی ہے. جب یا نمونہ تعلیم یا نمونہ تعلیم یا نمونہ تعلیم اس طرح جو نہیں بعض جگہ رسم تراویح ادا کرتے ہیں اور دل کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی وہ پانچ دن میں ختم کر لیا, چھ دن میں کر لیا, تین دن میں کر لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں تین دن اور پانچ دن ہے ہر جگہ 100% رسم تراویح ہے, میں نے ایک فارمولہ دے دیا آپ کو, اگر وہ قرآن صحیح پڑھتا ہے تو تین دن میں کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھتا تو پھر جائز بھی نہیں ہے, نہ اس کو ایسا کرنا جائز ہے نہ اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے. یہ مسئلہ آپ کو علماء اور مفتیان کرام بتائیں گے, ہر داڑھی والا نہیں بتائے گا, پر جو پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں بتائے گا. تو اس میں حب جا بھی کار فرما ہوتی ہے اور بس عزت شہرت بعضوں کا پیسے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر واہ واہ بہت ہوتی ہے اور شاباش ملتی ہے اور لوگ وہ اتنا قرآن پکا ہے ارے بھائی تو ارے قرآن کا کمپیوٹر ہے بھائی تو کیا ہے کسی کو بولتے ہو تو ناراض نہ ہو میں ایسے بولتا ہوں کہ اس طرح کے محاورے ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو لوگ اس کو بہت سر پہ مطلب اٹھاتے ہیں یہ خوش ہوتا ہے لیکن اب یہ کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں حدیثوں میں مضامین بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے اور یہ میں نے جب حدیث پاک کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات کی تھی جب اسی طرح کے عنوان پر تو مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ان غلطیوں پر لعنت کا معاملہ نہیں ہے یہ تو اور غلطیاں ہوتی ہیں آج کل تو قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کفریات بکرے ہوتے ہیں لعنت سے تو بہت دور چلے گئے ان مانو کر تو کہ اس طرح مانو کا بالکل مانے کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں وہ قرآن رہتا ہی نہیں ہے منزل من اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ یہ رہتا ہی نہیں ہے آج کل اس طرح پڑھنے کا رواج بہت عام ہو گیا اور میرا یہ بولنا کہیں مجھے ڈر بہت لگ رہا ہے کہ کوئی مسائل نہ کھڑے کر دے اب بعض وقت رہا نہیں جاتا میں کروں کیا کہ ایک غالب اکثریت جو بالکل عجیب ڈگر پہ چلی ہوئی ہے درست پڑھا نہیں جا رہا بے شمار مقامات پر اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اب لوگوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مطالبہ ہوتا ہے کہ جلدی ختم ہو تو جہاں جلدی ختم ہوتا ہے وہاں لوگ جاتے ہیں تو پھر لوگ سب مسجد والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا رونق کم ہو جائے گی کوئی بات نہیں اب رونق کو چھوڑو نہیں رونق ان سے تھوڑی ہے یہ رسمی تراویوں سے رونقیں تھوڑی ہوتی ہے بھلے ایک آدمی آئے دو آدمی آئے درست قرآن پڑھا جائے یہی رونق ہے آپ کی یہی آپ کو جنت میں لے جائیے اس لیے قرآن پڑھا جائے درست پڑھا جائے ایک ایک حرف اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا لازم لازم لازم ہے حروف چبا جانے سے تو معنی فاسد ہو جائیں گے کئی جگہ معنی فاسد ہو جائیں گے اور حروف چبا جانا حرام ہے قرآن پاک کے حروف چبا جانا حرام ہے ایک حرف بھی قصدن چبائیں گے گناہ گار ہوں گے کہ یہ منزل من اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے وہی پڑھنا ہے تو یہ اسپیڈ جو آج کل جو ریس لگ رہی ہے نا نعوذ باللہ یہ گھوڑا ریس نہیں ہے یہ گھوڑے نہیں ہے کہ ان کو ریس لگاؤ یہ اللہ کا کلام پڑھنا ہے ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے ہمارے اسلاف ساری راتیں گزار دیتے تھے ایک ہی آیت پر غور کرتے رہتے تھے اس پڑھ کے قرآن آیتیں سن کر بعضوں کی روحیں پرواز کر جاتی تھی غور و تفکر کرتے تھے چلو ہم عربی دان نہیں ہیں ہم کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہم غور کر نہیں پا رہے لیکن کم بس کم ہم ایسا تو پڑھیں جیسا نازل کیا گیا ہے تو جو سعید لوگ ہیں سعادت مند لوگ ہیں ان کی سمجھ میں میری بات بڑی آ رہی ہوگی اور جو ظاہر ہے کہ ایسے نہیں ہیں وہ مجھ پر شاید ناراض ہو جائیں گے لیکن میں کیا کروں آپ کسی اور کو نہیں پوچھنا آپ کسی مفتی اسلام کو جا کر پوچھنا وہ انشاءاللہ آپ کی درست رہنمائی کرے گا عام مولانا میننگ داڑھی والا آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا عام مسجد کا امام ضروری نہیں کہ وہ رہنمائی کر سکے اس کا عالم اور مفتی ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو ایسا کہ وہ تو خود ایسی طرح بھی بعض اوقات پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ اگر اتنا ہی خوف خدا ہوتا تو وہ ایسی پڑھاتا کیوں کہ 20 منٹ میں باہر 25 منٹ میں باہر نکال دیا 30 منٹ میں باہر نکال دیا یہ تو کرامت سے ممکن ہے کہ جیسے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے مبارک قدم رکھتے تھے رکاب جیسے کہ سائیکل کا پیڈل ہوتا نا تو یہ پیڈل رکاب ایک رکاب یعنی حلقہ ہوتا ہے یہ وہ زین کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے تو اس کو رکاب بھی بولتے ہیں تو ایک رکاب یا ایک حلقہ یا ایک پیڈل پر پاؤں مبارک رکھتے اور جب یہ یوں چڑھتے ہوئے جب دوسرا پاؤں دوسرے پیڈل پر رکھتے اس سیکنڈوں میں یہ ہو جاتا ہے. اس دوران پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے. تو یہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت ہے. تو کرامت سے تو ممکن ہے لیکن یہ خود پڑھتے تھے. اس طرح کا سننا اس کی کوئی روایت نہیں کہ لوگوں نے سنا ہو, اور اگر لوگ سنے تو وہ پورا ایک ایک حرف سن پائیں گے تو یہ پھر دوسری کرامت ہوتی ہے. لیکن کوئی ہم نے پڑھی نہیں ہے. یہ جو غلط پڑھ رہے ہم سن رہے کہ یا نمونہ تالمونہ کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو اس کو کرامت کا نام نہیں دیا جا سکے گا. کرامت ولی سے صادر ہوگی, صحابی سے صادر ہوگی, اور ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. ہر امام عالم بھی نہیں ہوتا, ہر حافظ عالم ہی نہیں ہوتا, ہر تراوی پڑھانے والا عالم بھی نہیں ہوتا, اور جو اجرت لے کر پیسوں کے لیے پڑھاتے ہیں وہ کب یعنی کہ ولی بن سکتے ہیں؟ آج کل یہ بھی رواج عام ہے, تو پیسوں سے چاہے دلالتن ثابت ہو چاہے صراحتن طے کرے, دونوں صورتوں میں تراوی اس طرح اگر پڑھی تو یہ بھی ناجائز ہے. کہ آج کل یہی ہوتا ہے, بعض جگہ یہ طے نہیں کرتے لیکن یہ اندر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ دیتے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ ملے گا, آپ نہیں دو ایک پیسہ بھی آئندہ سال دیکھ لو آتا ہے کہ نہیں آتا, خود ہی پتا چل جائے گا, اندر اسٹوڈ ہوتا ہے. تو یہ بھی اجرت ہی ہے اور یہ حرام ہے. یہ سب فتاوے موجود ہیں اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ میں, فیضان رمضان میں اس کی تفصیلات موجود ہیں, اس میں پڑھ لیں. ہیلا بھی لکھا ہوا ہے کہ تراویح اگر بغیر اجرت کے یعنی کہ جائز ہو جائے کہ یہ لے گا نہیں جائے گا لیے بغیر, اس کو لینا ہی ہے خود لینا ہی ہے, تو اب یہ کہ یوں ترکیب بن جائے کہ وہ متولی یا جو بھی انتظامیہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں لوں گا, یہ دونوں کا سراتن طے ہو جائے کہ نہیں لوں گا نہیں دوں گا, اب اگر یہ دینا چاہے تو ٹھیک ہے دے دے, تو یہ جائز ہے, اور نہ دینا چاہے تو نہ دے, یہ مانگ نہیں سکتا. تو یہ سب فیضان رمضان میں آپ کو تراوی کے باب میں تفصیلات مل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات آپ نے باپا بہت زیادہ مضبوط اور پیارے انداز میں فرمائی, لیکن وہ کہتے ہیں باپا کہ لوگوں کی جیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ویسے ہی کام کیے جاتے ہیں. عوام کی بابا ریکوائرمنٹ کچھ ایسی ہو گئی ہے یار, پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو یار جلدی کہاں ہوتی ہے, ادھر 20 منٹ میں, اب وہ 20 منٹ کی تراویح میں جلدی فارغ ہونے کے لیے بابا 15 منٹ کا سفر کا کیا رہتا ہے, 15 منٹ موٹر سائیکل چلا کر یہ 20 منٹ والی تراویح پڑھنے آئے گا اور 15 منٹ پھر دوبارہ جائے گا, یہ 15 منٹ آنے جانے کی آدھا گھنٹہ ہو گیا, یہ گھر کے پاس اس کو درست انداز سے 1.5 گھنٹے کی تراویح مل رہی ہے مگر وہ اپنے گھر کے پاس 1.5 گھنٹے کی تراویح کے لیے نماز میں نہیں کھڑا ہوگا, آدھا گھنٹہ آنا جانا کرے گا, 20 منٹ تراویح پڑے گا, 1 گھنٹہ اس میں نکال دے گا, مگر ڈھونڈتے ایک دوسرے کو بابا کہ 15 منٹ 20 منٹ والی 25 منٹ والی تراویح کدھر ہے, مزاج ایسا ہو گیا نا لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا, ہوٹل میں بیٹھ کر گپے ماریں گے یا کھیلیں گے, نماز کا مسئلہ ہے, نماز میں تاش نکال کے کھیلیں گے معاذ اللہ, یعنی کہ یہ سب اس میں وقت ہی وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے وقت نہیں. یہ بابا یہ بہت بنیادی بات ہے کہ مطلب یہ تکلیف یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ لطف وہ سرور وہ کیفیت ہی نہیں ہے بابا, بھاگنا ہے بس. یہ تو تراوی پڑھنے والوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا, جو نہ پڑھنے والوں کا شمار ہی الگ ہے. پڑھنے والے اس طرح مسجدیں پکڑتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بھاگتے ہیں بابا, ان کا بھی تو اپنا مزاج بھی تو عوام کا مزاج کیسا عجیب و غریب ہو گیا. وہ 3 دن اور 5 دن پڑھ کے آتے ہیں پھر یہ سمجھتے ہیں ہم کو اب آپ پڑھنی نہیں ہے, معاف ہو گئی, تو عشاء بھی نہیں پڑھتے پھر, بعض لوگ یہ بھی سنا ہے. تو اس لیے وہ عشاء تو روز سارا سال ہی فرض ہے, اور تراویح سارا سارا مہینہ سنت الموقعہ ہے, اگرچہ قرآن کسی نے جلدی ختم کر بھی لیا لیکن روزانہ ہی تراویح تو رات کو پڑھنی پڑنی ہے, وہ تو سنت الموقعہ ہے, اگر نہیں پڑے گا تو برا کیا اس نے. اب یہ جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں, فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا دیگر اس طرح کے لیبر ورک کرتے ہیں نا, جن کی اب نائٹیں لگیں گی, اب ان کو جیسے جذبہ ہوتا ہے کہ یار ہم قرآن پورا پڑھ لیں, تو وہ 2-3 دن 4 دن 5 دن والا پکڑ کر اپنا قرآن پورا کر لیتے ہیں اس میں بھی کیا بابا بیٹھے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے جب وہ تعلمون کر کے کوئی ایسا جیسے وہ کھینچے گے نا حافظ صاحب تو وہ سمجھیں گے حافظ صاحب رکوع میں جا رہے ہیں, وہ دھار کر کے کھڑے ہو جائیں گے, پتہ چلے گا حافظ صاحب نے دھار کھینچا تو دوبارہ پڑھ رہے ہیں, اچھا اچھا پڑھ دوبارہ بیٹھ جائیں گے. یہ بھی بابا منظر دیکھے جاتے ہیں. یہ ایسوں کے لیے لکھا ہے بہار شریعت میں قرآن آیت, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. واو ہے آگے, واو ہے یا نہیں ہے؟ کوئی حافظ صاحب نہیں ہے نا. اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کو اٹھتے ہیں تو ہارے جی سے. یہ منافقین کی صفت قرآن نے بیان کی. یہ جو لوگ رکوع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں نا, یہ ان کے لیے تراویح کے باب میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی نے یہ آیت وہاں لکھی ہے قرآن پاک کی. یہ ہے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ رسم تراوی میں نہ, اب ایک بھی حرف چب گیا, ایک بھی حرف چب گیا, چاہے وہ اس میں ہو چاہے وہ ستائیسویں رات کو ختم کرنے والے کا ہو, ایک بھی حرف وہ کھا گیا تو قرآن کریم پورا ہونے کی سنت تو نہ ہوئی نہ تھا. اور پورا قرآن تراوی میں ختم کرنا یہ سنت الموقع ہے, وہ ہر ایک کے لیے ہی. حافظ صرف یہ کہ امام کے لیے یا حافظ صاحب کے لیے نہیں ہے, حافظ صاحب دیکھے پڑھاتے ہیں تو دوسرا پڑھے اس کے پیچھے اور یوں پورا ختم کرے, لیکن حافظ صاحب اگر حرف چبا گئے وہ ایک چب گیا تو اب یہ قرآن تو پورا نہ ہوا بلکہ یہ خرابی جو پیدا ہوئی, فساد جو نماز میں پیدا ہوا تو وہ پھر الگ وبال. تو آج کل تو ایک حرف کی کہاں بات ہے, چبا چبی ہی جاری ہوتی ہے. آدمی جو مطلب قرآن کریم اگر کھول کر اپنے سنے بھلے حفظ نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سی آیت, اندازہ ہو بھی گیا تو یہ حروف سمجھ میں نہیں آئیں گے کون سے مخارج اس نے ادا کی ہے, تلفظ سمجھ میں نہیں آئیں گے, بہت اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے. وہ تین اور پانچ والے تو بڑے ماہر ہوتے ہیں, یہ تو بالکل یعنی کہ سب مطلب بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ پوچھو مت. اکثر سب کی بات نہیں کر رہا, 100% کی بات نہیں کر رہا احتیاطاً, ورنہ تین اور پانچ یا سات والا کسوٹی پر آئے تو پتا چلے گا. اچھا پھر ستم ظریفی یہ کہ اس طرح کے حافظ صاحبان جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے یہ انداز کیا ہوتا ہے, اب ان کو بولو نا آہستہ تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھو تو یہ پڑھ ہی نہیں سکتے, یہ بھول جائیں گے. ان کا رٹا پکشن اسی طرح ہوتا ہے, رٹا اسی طرح انہوں نے اب یہ پڑھ نہیں سکتے, تو ان کو مشورہ دوں گا اب نہیں پڑھ سکتے نا, تو ٹھیک ہے یعنی غلط پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ, جبکہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ پڑھنا چھوڑ دو, آپ پڑھنا چھوڑ دو. خامخواہ حافظ صاحب کہلاتے ہیں, حافظ صاحب نہیں ہیں آپ, معذرت کے ساتھ شاید ایک الیاس قادری جرت کر سکتا ہے کہ حافظ صاحب نہیں ہے, اور کوئی اگر جرت کرے گا تو آپ لڑائی کرو گے اس سے, میں اتنے سال سے حافظ صاحب ہوں, حافظ صاحب نہیں ہیں. حافظ اس کو بولتے جس نے اس قرآن کو زبانی یاد کیا جو منزل من اللہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا تو نازل ہی نہیں کیا جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں, جس میں کچھ پلے نہیں پڑا حروف چبا رہے ہیں آپ. قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ قرآن خود سکھا رہا ہے 29 پارے میں سورہ مزمل میں, ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, ہے نا, اور قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. کہاں پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے, اور جا رہے ہیں اسپیڈ کے ساتھ سر پٹ دوڑے جا رہے ہیں. بہت سارے مسائل اس میں, مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. اے اللہ ہمیں قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق دے, بھلے ایک پورا قرآن ختم نہ کرے ایک آیت پڑھے یار صحیح تو پڑھے, دو آیات پڑھیں صحیح تو پڑھے, 12 پڑھیں صحیح تو پڑھے. 12 قرآن ختم نہیں کر سکتے نہ کریں کوئی بات, 12 پڑھیں صحیح پڑھیں, وہ پڑھیں جو اللہ نے نازل کیا. یہ جو گڑبڑیشن اس میں بہت خطرہ, بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے, بہت ڈر لگتا ہے. میں مفتی صاحب کا قول بتایا نا, کفریات مگتے ہیں اس میں. اس طرح پڑھتے ہیں آج کل, ایسے معنی فاسد ہو جاتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اس کی مثالیں میں بارہا یہاں پیش کر چکا ہوں, جیسے قل ہو اللہ احد, اے محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے, احد کی جگہ احد پڑا, احد یعنی ایک, احد کے معنی بزدل, معنی بدل گیا. اللہ کو یہ کتنی بڑی معاذ اللہ گالی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, نعوذ باللہ من ذلک. نیت نہیں ہے, اگر نیت کے ساتھ پڑے گا تو کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی توہین کرے گا تو, لیکن نیت نہیں ہوتی, معنی بھی نہیں پتا ہوتا, اس لیے حکم کفر نہیں ہوگا. کامو کسالا کس نے دیا پیچھے جائیے, واؤ کے ساتھ ہے, واؤ تو ہے نا پہلے. اچھا میں نے پہلے واؤ پڑھا تھا تو اب پہلا پڑھیا ہوا. ہاں تو اچھا اب میں پڑھ لیتا ہوں, ایڈیٹنگ کر لیجئے گا اس میں, اب بھی غلطی ہو تو میری رہنمائی فرما دیں. میرے اپنی رہنمائی کرنے والوں سے خدا کی قسم خوش ہوتا ہوں, ناراض نہیں ہوتا. مجھے آخرت کے عذاب سے بچائیے, میری غلطی اگر شرعی غلطی ہو تو میری رہنمائی فرمائیے. بظاہر اگر مجھے غصے میں بھی دیکھیں, مگر ایسا انشاءاللہ دیکھیں گے نہیں, بظاہر اگر آپ کو شک بھی ہو کہ اس کو ناگوار گزرا ہے تو یہ آپ کا اس کو شک ہی قرار دیں, میری رہنمائی سے آپ باز نہ آئیں, مجھے سمجھاتے رہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہارے جی سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نیچے سے سوال ہے, مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں کورنگی نمبر ایک سے آیا ہوں 30 دن کے احتکاب کے لیے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, مسلمان کوئی عورت سلام کرے تو مسلمان مرد اسے کس طرح جواب دے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جوان عورت سلام کرے تو اس کا جواب آہستہ آواز سے دے, اتنی آواز سے کہ وہ سنے نہیں. اور اگر بڑھیا ہے تو اگر آواز سے جواب دیا تو حرج نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ کیسے لوگ ہیں جواب نہیں دیتے؟ مسئلہ ہی تو ہے جو بہار شریعت میں لکھا ہے. نہیں جواب نہیں دیتے, تمیز نہیں آپ لوگوں کو, سلام کا جواب تو دے دو آپ لوگ. تو یہ عورتوں سے تعلقات رکھنا کس نے کہا؟ تو سلام کا جواب دینے کا ہے نا بھائی, سلام کا جواب دے رہے نا ایک عورت کو, اس میں بھی اس کو جواب آواز نہ جائے گا ہم لوگوں کی. عورتوں سے تو ترکیب رکھنی نہیں ہے نا, اب وہ سلام کرے اور مسکرا کر مٹک مٹک کر جواب دے تو پھر وہ آگے دروازہ کھل گیا سمجھو. ہم لوگ تو بہت آگے نکل گئے, اس کا بہت زیادہ نکل چکے ہیں. سلام ہاتھ میں لاتے بابا, ہاتھ میں لاتے شیکن شیکن. سلام بھی کیا کرتی ہیں عورتیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتی. ہیلو, ہائے ہائے ہائے دیتی ہیں, ہائے اپنے نہ ملے وہ اس کو ہائے لگ گئی ہے, یہ ہائے دیتی ہائے, تو یوں ہائے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ تو چل رہا ہے بابا معاشرے میں, ہاتھ ملاتے مرد عورت معاذ اللہ, گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کے نام پر. میری معلوم ہے مرد عورت کا ہاتھ ملانا بہت عام ہو گیا ہے, حرام ہے. اجنبیہ سے ہاتھ ملانا مرد کا حرام. اے پہلے نہیں ملاتی تھی, اب کیوں ملاتی ہے بابا؟ پہلے تو یار برکے بھی بہت ہوتے تھے, ہم نے دیکھے تھے یار بچپن میں, تو ایسی حیات تھی اس حیا کا انداز اب نظر نہیں آتا. اس سے پہلے سے زیادہ حیا ہوگی ظاہر ہے, جو جو بس وہ دوری ہوتی جا رہی ہے زمانہ, یعنی یوں تو یہ سرکار ہی کا زمانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مطلب وہ ظاہری, یعنی کہ جو تین ادوار تھے نا قرون ثلاثہ, صحابہ تابعین اور تبع تابعین, یہ تین ادوار کے بعد بس یہ خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور یعنی یہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ وہ ان تین ادوار کے بعد تو موٹاپا ظاہر ہوگا, یہ بھی حدیث شریف میں, اس میں مطلب پہلے موٹے بھی نہیں ہوتے ہوں گے, میں نے کہیں لکھی تھی وہ. ہاں اظہار نبوت سے, یہ مرآت جلد 8 صفحہ نمبر 339 پر ہے, اظہار نبوت سے 120 برس تک زمانہ صحابہ, یعنی قریباً 100 ہجری تک, زمانہ تابعین 100 تا 170, زمانہ تبعہ تابعین 170 ہجری تا 220 ہجری. اس کے بعد مسلمانوں میں بڑے فتنے اور تفرقے بازیاں, یہ آگے حدیث شریف ہے پوری, تو اس میں یہ بھی ہے وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَن, یعنی اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا. یہ جاڑے جاڑے جتنے بھی بات کے لگتا ہے جو بم بنے پھرتے ہیں نا, ان تین ادوار میں اس کا مطلب نہیں تھے. اس موٹاپے کی بھی یعنی کہ وہ شروعات ہیں, یا تو یہ کہ یہی ظاہری موٹاپا اور بعض صورتوں میں اور کچھ بھی ہے. تو ہر وقت تو کھانے پینے کی ہرس جو ہے کیا وہ فوڈ کلچر عام ہے. کسی نے پوچھا یہ جاڈے جاڈے کیا ہوتا ہے؟ جاڈا ہماری میمنی میں موٹے کو بولتے ہیں. پھر بھی کھاتے ہیں, گھٹنوں میں درد ہے, یہ ہو رہا ہے, کمر میں درد ہے, پھر یہ مشورہ دو نا تو بعد وقت مسکراتے ہیں. یار یہ آگے میرے کھانے پینے کو مت چھیڑو, باقی جو آپ کو حکم ہوگا وہ کریں گے, الا کھانا پینا. اب بوتلیں چڑھاتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی اور سب کچھ کرتے ہیں. یہ لکھا یہی ہے کہ ہر شخص کے لیے بارے شریف میں کہ ہر شخص کے لیے سنت موقعہ ہے تراویح میں ایک بار قرآن ختم کرنا, یعنی کم از کم ایک بار ختم قرآن ہر ایک کے لیے سنت موقعہ ہے. اب جماعت بے شک سنت موقعہ علی الکفایہ ہے, لیکن یہ کہ جس کو حفظ نہیں ہے اور قرآن ختم کرنا اس کے لیے سنت موقعہ ہے, تب اس کی یہی صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کسی حافظ قرآن کے پیچھے پڑھ لے جبکہ میسر ہے. اب خامہ کا سستی نہ کرے اور جائے, ہر شخص حافظ ہونا ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے حافظ ہونا سنت موقع ہے بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کتنے بجے اختتام کرنا ہے مجھے پتا نہیں ہے, کیونکہ ان کو فیضان مدنی مذاکرہ تو جاری رہے گا, لیکن یہ کہ کیا پانی پر قناعت کریں گے تو پتا چلے گا جب دیکھوں گا منہ کھلے گا کہ آپ یہ اٹھا ہوا کس طرف جاتا ہے. یہ آج پہلی رات ہے نا, صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہوگی نا ان کو, صلاۃ التسبیح ہر تاک رات اپنے کو پڑھنی ہے, یہاں پر پڑھائی جاتی ہے. اور باقی سو جائیں گے تو یہ بےچارے پھر اٹھ جن کو سونا تھا وہ سو چکے ہیں لیکن اب بھی اس میں ہوں گے سونے والے. اب کوئی یار ایسی صورت نکالے کہ رات میں اپنی جاگنے میں جائیں, دن میں تھوڑا یعنی کہ ایسا سو لیں کہ رات کو آپ کو جاگنے میں آسانی ہو. ان سب کی بھی آپ کو ترکیب بنانی پڑے گی, انفرادی کوشش کر لیے. دوپہر کو انشاءاللہ تازہ دم ہوں گے اور آپ ہو سکتا ہے کہ یہ خطرہ تو رہے گا لیکن وہ زہر بھی اسی لیے لیٹ رکھیے, ڈھائی بجے رکھیے نا, مگر یہ صبح جلدی اٹھ کر یہ پھر گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ دوسروں کی نیند کے لیے بھی آزمائش کا سبب بنتے ہوں گے. تو اس لیے کوئی ایسی صورت ہو جائے نا کہ سب کا سونے جاگنے کا وقت ایک ہو جائے تو اس میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ یہ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ اپنے وقت تک چلتا ہی رہے گا. جیسے مدنی مذاکرہ ختم ہوگا کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ فیضان سحری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. فیضان سحری بھی فجر کی اذان تک کا کم و بیش سلسلہ چلتا رہے گا, پھر اذان فجر کے بعد بھی سلسلہ دیکھیے, اس کے بعد 6:30 بجے دوبارہ براہ راست 6:30 سے 9:30 ہمارے بھی اسپیشلی جو اوورسیز جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے ٹرانسمیشن کا براہ راست سلسلہ ہے. تو یہ چلتا رہے گا. اوورسیز کیا ہوتا ہے؟ بیرون ملک, یعنی پاکستان سے باہر, پاکستان کے باہر یورپین ممالک, اسپیشلی جو انگلش کنٹریز ہیں نا بابا. اچھا, ان کے لیے یہ ہم نے الگ سے سلسلہ شروع کرنے کی اس بار کوشش کی ہے. 6:30 سے 9:30 یہ 6:30 سے 9:30 کا ایک ایسا وقت ہے کہ افریقی اور یورپین ممالک میں وہ سحری کا وقت ہے اور امریکہ کینیڈا وغیرہ میں وہ افطار کا وقت ہے. انشاءاللہ ان کی بھی ہم کالز لیں گے بابا انشاءاللہ. ماشاء تو یس فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا بابا. مدنی مذاکرے کا ہمارے یہاں کوئی ٹائم نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن جو اپنا جدول ہے نا 2:30 بجے آپ کا شروع ہونا تھا ڈائریکٹ سحری کا کہ نہیں؟ جی تقریباً. ہاں پھر یہ اٹھیں گے, استنجا وضو کریں گے, صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے. جی ہاں بابا, یہ ابھی آپ کو تاک رات کے حوالے سے درست فرمایا آپ نے. تھوڑا پاؤں بھی چھوٹے کرنے ہوں گے نا, بےچارے ہمت ان کی بیٹھے رہتے. جی ہاں, وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر ہمت بڑھ جاتی ہے. چلیے 10 منٹ اور چلا لیں اڑ کے, پھر 2:30 بجے آپ کا شروع ہوگا نا سلسلہ. ویسے سحری کا وقت تو 2:26 ہوگا میرا خیال ہے. ہمارا سلسلہ فیضان سحری باب المدینہ میں, ہمارا سلسلہ فیضان سحری آپ کے سلسلے کے وقت سے متعلق ہے. جیسے ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوگا اس کے کچھ لمحوں کے بعد سحری فیضان سحری کا سلسلہ شروع ہوگا. تو ہم تو مدنی چینل کے ناظر بیٹھے ہوئے بابا چینل پر, اللہ کرے بیٹھے ہوں, اللہ نے چاہ تو ملے. پنجاب وغیرہ میں جلدی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. 3:40 پر کل بات ہو رہی تھی نگران کابینہ سے, تو 3:40 پہ بتا رہے تھے کہ وہاں ختم ہونے کا ٹائم آتا ہے, یعنی 4:45 شاید وہاں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جہاں مطلب مختلف ہوگا. ہاں مختلف, کہیں 4:15 کہیں بڑھتا بھی ہے, مدینہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. جی بلوچستان کی طرف غالباً بڑھ رہا ہے بابا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختر ہے, میں گارو شہر سے بات کر رہا ہوں, میرا رکشے کا کاروبار ہے. حضرت صاحب میں نے یہ بات کرنی تھی کہ لوگ ہم سے ایک ریٹ طے کر کے جاتے ہیں, مثلاً 150 روپیہ, تو جب ہم اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں میرے پاس 150 تو ہیں ہی نہیں, 120 ہیں, 130 ہیں, کم دیتے ہیں. تو اس صورت میں ہمارا تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے, تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اجرت طے کرنا تو ضروری ہے, اگر کوئی جیسے کہ وہ ریٹ فکس ہو اور میٹر پہ اب نہیں ہے شاید, ہاں تو اس لیے وہ طے کرنا شرط ہے, یعنی واجب ہے طے کرنا جہاں اجرت دلالتن ثابت ہے, یہ انڈر اسٹوڈے کی اجرت ثابت ہوتی ہے. تو یہ بول دیتے ہیں کہ جو آپ کے انصاف سے دے دینا, ارے بھائی جو دل میں آنا آئے دے دینا, اس طرح کرتے ہیں یہ, پھر اڑی بھی کرتے ہیں کہ یہ تو بہت تھوڑی ہے. تو یہ نہ کیا کریں, بلکہ طے کر لیا کریں. اب جو طے ہو گئے وہ لینے کا یہ حقدار ہے. اب یہ اگلا بولتا ہے کہ 120 ہے میرے پاس, 150 طے ہوئے تھے, تو ایسے کیس بہت کم ہوتے ہوں گے. ہر یہ نہیں ہوتا ہوگا جو اس طرح کرتا ہو, بلکہ رکشے والے بہت زیادہ ستاتے ہیں, 150 طے ہو گیا پھر بھی بولیں گے صاحب یوں ہو گیا, ٹریفک جام تھی, میرا پیٹرول زیادہ جل گیا تو وہ آپ نے بہت گلیاں گھمائی ہیں میرے کو, میں تو سمجھا کہ یہ قریب ہے تو آپ کو تو گھر تک میں نے پہنچایا اور یوں تھا اور گڑھے میں گاڑی گر گئی اور فلاں ہو گیا. یہ ہزار مطلب مسائل کرتے ہیں اور وہ زیادہ اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ رکشے والے زیادہ اس طرح گڑبڑ کرتے ہیں, باقی دینے والا کم مطلب اس طرح کرتا ہے کہ وہ 120 ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جائے اب اس کے پاس نہیں ہے, اب بڑا دل رکھیں اور اس نے سلوک کریں اس کے ساتھ, یہی ہو سکتا ہے. اور اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ حقدار تو ہیں, 150 دے ہوئے 150 لینے کے حقدار ہے, لیکن اب اس کا حل دو دو ٹکڑے گالیاں نکالنا تو نہیں ہے, یہ گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا نا, مارا ماری کریں گے گالیاں نکالیں گے. یہ دوسرا حل یہ کہ پولیس تھانہ, قاضی سے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, کہاں عدالت ہے اور کہاں قاضی ہے, کہاں تھانہ ہے, اب بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے اب یہ کہ بڑا دل رکھیں, اتنے مسائل میں پڑیں گے آپ تھانے میں جائیں گے تو کہاں مسئلہ حل ہوگا, مزید الجھ نہ جائے کہیں مسئلہ. اب یہ کہ در گزر کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کو واقعی ایسا لگے کہ یہ بیچارہ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی اور وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اب آپ کے پاس پیمانہ کون سا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, کنفرمیشن تو ہو نہیں سکتی. تو ہم مومن پر حسن ذہن رکھیں, اگر یہ بیچارہ محنت کر رہا ہے کہ میری غلط فہمی تھی, میں سمجھا میرے پاس ہیں لیکن نہیں ہے, اب کیا ہو سکتا ہے, رعایت کر دیں اس کے ساتھ ان شاء اللہ ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نام ہے میرا, گھروں سے رہائش رکھتا ہوں, میرا کام اسٹیل کے برتن اور شیشے کے برتنوں کا کام ہے. آپ سے ایک سوال ہے, کون کون سے دھات کے برتنوں کا استعمال کرنا سنت ہے؟ لکڑی کا پیالہ تو حدیثوں میں ہے, باقی تو مٹی کے برتنوں کی بھی کوئی, یعنی کہ سنت میں نہیں کہتا مٹی کے برتنوں میں کھانا, اس لیے کہ اس کی بھی کوئی سنت کی روایت میں نے پڑھی نہیں ہے. البتہ وہ شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت نے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنوائے گا, یا جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن بنوائے, فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں, اس طرح کا تو لکھا ہے. اس سے سنت رسول نہیں کہہ سکتے جب تک صراحت کے ساتھ کوئی روایت ہمیں نہ ملے, اور ایک آدھ بار کا عمل بھی سنت نہیں ہو جاتا, سنت کی اپنی تعریف ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کس دھات میں کھایا پیا کوئی ایسی میری معلومات میں ہے نہیں, کسی اور اس بھائی کو معلوم ہو کنفرم تو وہ رہنمائی کر دے تاکہ مدنی چینل پر بیان کر دے. یہ کہیں پڑھا ہے میں نے, شاید مجموع بہار جواہر البہار, شاید اس میں, یا شمائل رسول میں شاید پڑھا ہے, ایک مٹی کا پیالہ تھا, لیکن پھر بھی یہ میں نے سنت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک کھانے کا اور بار بار کھانا ثابت ہو یا کوئی سی, یا علماء نے اس کو سنت لکھا ہو, ویسا میرے ذہن میں ہے نہیں. البتہ یہ اسٹیل کا برتن جو ہے یہ کھا سکتے ہیں اس میں. سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا یہ حرام ہے. تو یہ کھانا پینا سونے چاندی کے برتن میں جو کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے, اس کی تو اجازت نہیں ہے. البتہ یہ اسٹیل میں عام طور پہ ہمارے کھایا جاتا ہے تو یہ جائز ہے. یا الومینیم میں کھاتے ہیں, الومینیم کے برتنوں میں, یہ طباً تو نقصان دہ الومینیم کے برتن. سلور کے برتن بھی بولتے ہیں اس کو, لیکن سلور اصل میں چاندی ہی کو بولتے ہیں, لیکن اس کو بعض لوگ سلور کے برتن بولتے ہیں. حقیقت میں یہ سلور کے برتن نہیں ہے, اس کا نام الومینیم, الومینیم کے برتن, الومینیم کے برتن میں کھانا پینا جائز تو ہے, لیکن بتاتے ہیں طباً نقصان دہ کہ اس کی کچھ نہ کچھ مطلب کہ اجزاء جو ہیں باریک یہ غذا میں شامل ہو جاتے ہیں جو طرح طرح کے امراض پیدا کرتے ہیں. تو یوں اسٹیل مناسب ہے. اب دیکھیں یہ رگڑ کھاتا ہے, الومینیم کا جو برتن ہے الومینیم کا وہ رگڑ کھاتا ہے, گھستا ہے, جس گھس کر وہ جو کہا جاتا ہے پیٹ میں ہی تو جاتا ہے, کھاتے ہیں نا اس سے. مگر اسٹیل کا گھستا نظر نہیں آ رہا. اگر اچھی اسٹیل کا, نقلی اسٹیل کے بھی آتے ہیں, زنگ بھی لگ جاتی ہے ان میں, اس کی بات نہیں کرتا. جو واقعی اسٹیل وہ اچھا اسٹیل جو ہوتا ہے نا, اس کو اسٹین لیس اسٹیل جو بولتے ہیں, اس پہ زنگ نہیں لگتا, وہ اچھا ہوتا ہے, اچھی کوالٹی کا. اب پلاسٹک کے برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں, یہ بھی طباً نقصان دہ. ہم نے پلاسٹک کے تھال, تو اس وقت ہمارا مدنی مشورہ ہوا تو اس میں طے کیا کہ یہاں قوم کو پلاسٹک کے تھالوں میں نہ کھلایا جائے, کہ یہ بےچارے اس میں کھاتے ہیں اور صاف نہیں ہوتے, پھر اس کو رگڑتے ہی ہوں, تو ظاہر ہے کہ اس کے کیمیکل اس میں ہوتے ہیں جو پیٹ میں جاتے ہیں اور امراض پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اسٹینلیس اسٹیل یا کانچ کے گلاس کا بھی میں نے پڑھا ہے, لیکن اب چونکہ مجھے ایسی یادداشت میری کمزور ہے, میں یادداشت کے حوالے سے اس کو سنت نہیں کہوں گا, پڑھا ضرور ہے. فی الحال یہ کہ اسٹیل وغیرہ کے برتن جو کہہ رہا اس کو میں سنت نہیں کہہ رہا, مباح جائز, منع بھی نہیں ہے. کانچ کے برتن بھی منع نہیں ہے, کانچ کا برتن تو اور بھی اچھا لگ رہا ہے کہ اس میں نہ دراڑیں پڑتی ہیں, دراڑ پڑ جائے تو پھر وہ مسئلہ ہوگا کہ جیسے کہ کونا ٹوٹا ہوا ہے, ادھر سے پینا منع ہے, مکرو لکھا ہے اس کو, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میل کچیل, اسی طرح دراڑ میں میل کچیل بھر جاتا ہے. تو دراڑوں والے برتن استعمال نہ کیے جائیں, یا بہت بڑا برتن ایک طرف دراڑ ہے اس میں تو دوسری طرف یہ کھانا اس طرح بچا کے کھا رہا ہے کہ وہ دراڑ کی طرف نہیں جا رہا, تو وہ ایک الگ بات ہے. یا بعض وقت مٹی کے برتنوں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں باقاعدہ, پھر بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اس کو رگڑ کے دھو رہے ہیں, تو یہ تو نقصان دہ. جو میل کچیل ہوتا ہے یہ دھلتا نہیں ہے, بلکہ چمچ میں بھی نقشی ہوتی ہے یا پلاسٹک وغیرہ کے اس کے ہینڈل ہوتے ہیں, اور ہینڈل سمیت یہ چائے میں اور ڈبوتے ہیں اس کو شوربے میں اور جاتا ہی ہے. نہ تو بہت نقصان دہ. نقش جو ہوتے ہیں چمچ میں اس میں میل کچیل بھر جاتی ہے. تو چمچ جب بھی لیں اسٹیل کا بالکل سادہ لے, بالکل اس پہ نام بھی نہ لکھا ہوا کمپنی کا, ملتے ہیں سادے ملتے ہیں کچھ بھی, یہ خوبصورت نقش میں آدمی بس ریکوائرمنٹ, عوام کو خوبصورتی چاہیے, اب کہا جائیں مدینہ, تو یہ عوام اس لیے وہ اپنے لیے مصیبتیں خریدتی ہے, پیسے دے کر بیماریاں خریدتی ہے. تو اس لیے پلاسٹک ہینڈل یہ شو والے جب مہمان آتا ہے تو اس کو پھنساتے ہیں مصیبت میں, اس میں وہ چینی اور یہ سب اسٹائل ہوتے ہیں, چینی کا پیالہ ہوتا ہے یا جو بھی خوبصورت سا کوئی برتن ہوتا ہے تو اس میں چینی, اس میں یہ چمچ خوبصورت سے ہینڈل والے پلاسٹک کا ہینڈل چڑھا ہوتا ہے, یہ ڈالتے چائے میں, باقاعدہ یہ ڈوبتا ہے, یہ جو جہاں اس کا کھلا حصہ ہے نا جس میں میل بھرا ہوتا ہے, کروڑوں جراثیم بھرے ہوئے ہوتے ہوں گے, یہ سب یہ چائے میں یہ یوں کرتے چینی سے, یہ مہمانوں کو بیماریاں کھلاتے پلاتے. مجھے بڑی اس میں تو گن آتی ہے, میں تو جہاں میری چلتی ہے وہاں تو اس سے بچ جاتا ہوں یار, کوئی اور چمچ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ کیسے اس کو ڈالوں یار, گرم چائے سے تو اور میل اس سے کھلے گا, گرمی سے اترے گا اور جائے گا چائے میں, یہ جائے گا پیٹ میں, تو ایسے چمچ یار نہیں رکھا کرو. اپنے چمچ کا بھی آپ آپریشن کریں, گھر کے برتن ہوگا, پلیٹ میں لیبل لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ کھاتے ہیں, لیبل کے نیچے گوند ہوتا ہے, یہ اس پہ رنگ لگا ہوا ہوتا ہے, لیبل رنگ سے چھپتا ہے نا, یہ سب یہ پیٹ میں جا کر یہ کیمیکل ہیں, یہ نقصان کرتے ہیں. پاپا میں نے بعض وہ برتن دیکھے ہیں شیشے کے جن کے اندر ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے, پیالیاں ہوتی ہیں بعض اوقات, ایک تو باہر ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے اندر بالکل پلین شیشہ ہوتا ہے, بعض وہ استعمال میں آئی تھی جن کے اندر ڈیزائن بنی ہوئی تھی, اب اس میں کھانے کو تو کھا لے, اب وہ ڈیزائنوں میں جو اجزا پھنس گئے اس کو صاف کرنا بڑا مسئلہ تھا, وہ دھو کر بھی ہو تب بھی وہ کونے صاف نہیں ہوتا, پتہ نہیں وہ دھلنے میں کیسے صاف ہوتا ہوگا. تو اس میں کھانا بھی نہیں چاہیے, تو بیماریاں پیدا کرے گا. اسی طرح وہ پتیلوں کی حالت بہت بری ہوتی ہے گھر میں جو پکتے ہیں نا, میل کچل اس میں سڑا ہوا وہ اجزا غذاؤں کے کالا کالا کر دیتے ہیں, تھال جو ڈھکتے ہیں وہ عموماً اس میں نقش بنے ہوتے ہیں, پورا میل اس میں جمع ہوا ہوتا ہے, چھریوں میں میل جمع ہوتا ہے, چھریوں کے ہینڈل میں میل جمع ہوا ہوتا ہے, اسی طرح کڑچے وغیرہ ہوتے ہیں میل بہت جمے ہوتے ہیں, اس میں کیل لگے ہوتے ہیں اور میل جمع دھلتا نہیں ہے. ایسے برتنوں کو کھانے پینے میں پکانے میں استعمال نہ کریں, آپ آپریشن کریں اپنے گھر کے برتنوں کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, تاکہ آپ میری مسجد اور تحریک میں زیادہ دیر تک زندہ رہ کر کام کر سکیں. ڈاکٹر بھلے ناراض ہوتے ہوں مجھ سے, ان کی ناراضی کی اپنے کو پرواہ نہیں ہے, مجھے تو آپ سے بھی محبت ہے نا. جو ڈاکٹر ہمدردی کر کے میرے سے خوش ہو رہا ہے وہ بھی میرا ہے, جو ڈاکٹر ناراض ہو رہا ہے کہ ہمارے دھندے کے ویزے کیوں پڑ گیا ہے, تو ٹھیک ہے ہمدردی اس سے بھی ہے کہ تو ہمارا مدنی مذاکرہ سنتا رہے تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ہم تمہارے دل میں اتر ہی جائیں گے. یہ میں خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں, کوئی ڈاکٹر اس سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا, بولے خوش ہوتے ہوں گے, اللہ روزی کا رزاق ہے. یہ ضروری ہے کہ مطلب آپ بیمار ہو تو اس کو روزی ملے گی, ہزار ذریعے ہیں, اور لوگ ویسے ہی بیمار ہوتے ہیں کھانے پینے کے بغیر بھی, تو بیمار ہوتا ہی ہے نا آدمی, بیماری تو آتی ہے, زیادہ تر بیماریاں یہ ان چیزوں سے آتی ہیں, پھر بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے, بہت پرہیزی کرے پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے, تو اس میں ہوتا ہی ہے. خیر تو یہ کہ آپ اپنے برتنوں کا آپریشن کریں اور مہربانی کر کے کسی طرح کے نقش و نگار برتن میں نہ ہو وہ استعمال کریں, نہ تھالیوں میں, نہ تھالوں میں, نہ پتیلوں میں, نہ چمچ میں, کہ کوئی بھی ایسا نقش نہ ہو جو آپ کے کھانے پینے سے ٹچ ہو, آپ کے لکوڈ میں وہ جائے یا ویسے ہی کھانے میں جائے, یہ بہت بہت بہت خراب چیز ہے, نقصان دہ ہے آپ کی بھلائی کے لیے. سر اب تو یہ سارے ناظرین میں بےچارے وہ سیریاں پکا رہے ہیں, یہ کام اصل ناظرہ چکا ہے, اس طرح بہنوں کا ہے وہ یا سیری پکانے میں لگی ہوں گی سن نہیں رہی ہوں گی, مدنی چینل بھی چل رہا ہوگا تو توجہ نہیں ہوگی, اور بس اپنے نصیب ہے. درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ, تم سنو یا نہ سنو تمری بہر حال خوشی, درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. یہ پیچھے سے اسلامی بھائی کی پرچی آئی ہے کہ مسلم شریف کی بعض روایتوں میں پتھر کے برتن کا بھی ذکر ہے, تو یہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی شاید ہوں گے, اس سے بعض دور حدیث مدنی ہو چکے ہیں, دور حدیث اس بار کر لیا نا, خیر وہ اگر انہوں نے پڑھا ہے تو اگر مجھے کبھی زیارت ہو گئی نا پڑھے ہوئے کی تو مزید انشاءاللہ تقویت ملے گی انشاءاللہ, ہوگا بالکل, یعنی کہ کوئی بعید نہیں کہ وہ پتھر کا کوئی پیالہ یا برتن. جزاک اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ مائک پر پوچھ لیں گے تو سب کا کام ہو جائے, مائک تو ہے نہیں, آپ کوئی بھی پوچھ. پاپا آج کل ماربل کے برتن بھی استعمال ہو رہے ہیں, تو ان کا استعمال کرنا کیسا؟ اب ماربل بھی پتھر ہی ہے, بلکہ پتھر کو ہی شاید ماربل بولتے ہیں انگلش میں, نہیں الگ مخصوص ہو. سنگ مرمر, مرمر کا پتھر, ہاں ماربل انگلش ہے, ماربل بولتے ہیں, اور ویسے پتھر کو شاید اسٹون. ہاں اب تو اسٹون کا برتن ہو یا ماربل کا برتن ہو تو اور کوئی اگر مانے ہوئے شرعی نہیں ہے تو جائز ہے. ہاں اگر اس میں دراڑیں یا کھرچی بھی ہے کہ پالش نہیں ہے صحیح, وہ میل کچل جمع ہوتی تو پھر اس میں وہ کراہیت کی کوئی صورت بنے گی تو وہ الگ بات ہے. تو عام طور پہ ماربل کے برتن وہ معمول نہیں ہوگا اس کا, مہمانوں کو پیش کرتے ہوں تو الگ بات ہے, یا وہ جو بادام پیستے اور مہمانوں کے لیے سجا کے رکھتے ہیں نا ٹیبلوں پہ, اس پر یہ رکھتے ہیں, اس میں استعمال کرتے ہوں گے تو بس وہ شو کے لیے بھائی. تو جائز واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ندیم ہے, گارو شہر سے عرض کر رہا ہوں. حضرت صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب عطایات میں بیٹھتے ہیں شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں تو کسی نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہمارے جو ہے نبی پاک انگلی نہیں اٹھایا کرتے تھے, آپ اس پہ تشریف فرمائیں کہ کس طریقے سے انگلی اٹھائی جاتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے ادا کیا جاتا ہے. یہ اتیات نہیں ہے, یہ بھی تلفظ بہت سو کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اتحیات یا اتحیات, اتحیات, اتحیات, تو گاڑی بھگانے والا اتیات ہی بولے گا عام طور پہ, جو جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں نا تو ایسی اسپیڈ نہ ہو کہ حروف چبا جائیں اور معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں اور نماز خراب ہو. تو اتحیاتو, تو اس کو تشہد بولتے ہیں, اس وہ بیٹھنا جس میں ہم اتحیات پوری پڑھتے ہیں, یہ بیٹھنا تشہد, ہاں پر بھی تشدید ہے, تشہد نہیں تشہد. تو انگلی اٹھانا جو تشہد میں ہے تو اس کی مختلف روایتیں ہیں, بہار شریعت میں سنتوں میں یہ انداز لکھا ہے کہ جب التحیات میں اشہدوں پر پہنچے تو چھوٹی اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دے اور بیچ والی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا سرکل بنا دے, سرکل رائٹ سرکل ہلکا, تو چھوٹی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے, انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کو کا ہلکا بنا لے. جب اشہدو پڑھ چکے, جب اشہدو اشہدو پڑھ چکے یعنی اشہدو اللہ, تو جب یہ اشہدو اللہ کہنے لگے تو وہ فوراً چھوٹی انگلی اور برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے, بیچ والی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لے اور شہادت کی انگلی سیدھی کر لے, اسٹیٹ, یوں نہیں, یوں بھی نہیں, ہلائے بھی نہیں, بالکل سیدھی. تو یہ اللہ پر یہ اٹھی رہے گی, اشہد اللہ الہ, پھر اللہ پہ گرے گی, اشہد اللہ, اشہد اللہ الہ پر یہ کھڑی رہے گی, الا اللہ, اللہ پر گر جائے گی. تو اس طرح دیکھیں میں آپ کو وہ پڑھ کر بتاتا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ اس کا طریقہ ہے انگلی اٹھانے کا جو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. اللہ پر اٹھانا, اللہ پر گرانا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ اس کو ان لا پڑھتے ہیں لوگ ان لا, تو نون کی آواز نہیں نکلے گی, لام پر تشدید ہے, اللہ نون خاموش ہو جائے گا, اللہ بھی نہیں. اذان میں بھی اللہ پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ مؤذن جو بس بیچارے وہ تجوید وغیرہ نہیں جانتے تو ان لا پڑھتے ہیں, تو نون کی یہ ذہن میں رکھے کہ یہاں آواز نہیں نکلے گی, لکھا جائے گا نون, پڑھا نہیں جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گلشیر ہے, میں شہر گھاروں سے بات کر رہا ہوں. بابا مسئلہ یہ کہ لوگوں کے پریشانیاں ہوتی ہیں, دیگر بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے گھریلو کوئی پریشانیاں ہوتی ہے, ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں ملا اور پیروں فقیروں کے اوپر, مطلب کہ وہ روحانی علاج لینے کے لیے. بابا مسئلہ یہ کہ ان کا وہاں سے بھی کوئی ان کو فیس نہیں ملتا, نہ کوئی ان کا کام ہوتا ہے, پیسے بھی لے لیتے ہیں ان سے. یہ کہ وہ پریشان تو پہلے بھی ہوتے ہیں اور مزید اور پریشان ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک مایوسی کی مطلب کہ ان کے اندر لہر چلی آتی ہے. تو پاپا بات یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ ہدایت فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. خیر مطلق نہیں کہیں گے کہ وہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں جانے سے, جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیماریاں بڑھ بھی جاتی ہیں کبھی, اور کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بندہ. اسی طرح یہ بھی ایک طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں بابا جی جو ہیں, تو جو اچھا بابا جی ہو, شریعت کا پابند ہو, تو اس کے پاس جانا اچھا ہے, وہ شریعت کے مطابق علاج کرتا ہو, اس سے علاج کرانا بھی جائز ہے, تو فائدہ ہو بھی جاتا ہے. نہیں بھی ہوتا تو اللہ شفا دینے والا ہے, بابا جی شفا دینے والا نہیں ہے, شفا اللہ دیتا ہے. تو اس طرح یہ کہ پریشانی بعض اوقات دور ہو جاتی ہے, بعض اوقات کم ہو جاتی ہے, بعض اوقات بڑھ جاتی ہے. دوائیں پینے سے بھی بعض اوقات سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, اس کے تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو حقیقت میں شافی الامراض یہ اللہ تعالی ہے. لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بابا جی جو ہیں وہ شرارتی بھی ہوتے ہیں اور مسائل غلط سلط کر دیتے ہیں. میرا تو مشورہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ دعوت اسلامی کے جو بستے ہیں تعویذات کے, ان سے رجوع کریں اور ان سے علاج کروائیں. کوئی پائی پیسہ بھی آپ سے نہیں لیں گے, فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اب ختم کر دیں تاکہ وہ اب صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں؟ پہلی رات آج ہے نا, وضو استنجا کر کے اطمینان سے صلاۃ و تسبیح, پھر 100% کامیاب حلقہ. جزاک اللہ. چلو یہ تاثرات سن لیتے ہیں. آج مدنی مذاکرہ نمبر 389, تو جو 388 پچھلا مدنی مذاکرہ جو ہوا تھا ہفتے کو, اس کے تاثرات. اب امید ہے کہ روز کے روز تاثرات ہوں گے انشاءاللہ. پھر او بھی وین ہماری کسی نہ کسی شہر پہنچے گی براہ راست, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں گے. آج تو یہ سب اچانک چاند کی بھی خبر لیٹ آئی تو اس لیے وہ, لیکن تقریباً ذہن بنا ہوا بھی تھا اسلامی بھائیوں کا کہ مدینے میں کل چاند نظر آ چکا تھا. ڈیرا اسماعیل خان سے ملک عبد السمیر کہتے ہیں, الحمدللہ عز و جل سلسلہ مدنی مذاکرہ میں عاجزی حسن اخلاق فرائض و واجبات سنتیں اور مستحبات پر عمل پیرا ہونے کا درس دیتا ہے. مدنی مذاکرہ دیکھنے والے نیکی کی دعوت کی خوب دھومے مچانے اور مدنی انعامات پر خوب عمل کرنے والے بن جاتے ہیں. اس کو دیکھ کر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل ایام حج کے تشریف لانے سے پہلے پہلے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین یعنی یہ جو عمرہ کرنے والے کے لیے کتاب ہے ان کا مطالعہ کر لوں گا ماشاءاللہ. محمد حمزہ باب المدینہ. مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ہر ایک سے یکساں تعلقات رکھنے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجا لانے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. افو درگزر کا پیکر بننے کی ترغیب ملتی ہے. الحمدللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں دوران سفر حج و عمرہ، طواف خانہ کعبہ، زیارت مدینہ منورہ یا دیگر زیارات مقامات مقدسہ کے لیے جاتے وقت جانے انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچی تو آگے بڑھ کر معافی طلب کروں گا اور کسی مسلمان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی دل میں برا جانے بغیر اس کو رضا الہی کے لیے معاف کر دوں گا انشاءاللہ عزوجل. یہ جانے انجانے میں ذرا کلام ہے، میں جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی تو پھر معافی بھی مانگ لوں گا، جان بوجھ کر تکلیف پہنچانی ہی نہیں ہے نا تو گناہ ہے، پھر اس کی توبہ بھی واجب ہوگی جبکہ وہ تکلیف واقعی تکلیف ہو ایزا ہو، قصدن تو ایزا پہنچانی بھی نہیں ہے اور اس نیت سے پہنچائی کہ چلو توبہ کر لیں گے تو پھر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے اور یہ نیت کرے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا تو یہ کفر ہے. عبداللہ باب الاسلام. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر متبرک ایام میں رب الانام عزوجل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر اچھی اچھی نیتیں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ ملتا. میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل حج و عمرہ کی سعادت پانے سے پہلے پہلے رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین مکمل پڑھ لوں گا. اللہ عزوجل دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو دن دگنی اور رات چگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین. بنت سلیم اتاریجہ سکھر. سلسلہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسے دیکھنے کی برکت سے کثیر علم دین سیکھنے کی سعادت ملتی ہے. میں نیت کرتی ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین مکمل پڑھوں گی. اللہ عزوجل عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر سال حج کی سعادت نصیب کرے، آمین. اسلامی بہن باب المدینہ. مدنی مذاکرہ دیکھنا نصیب ہوا، شرعی پردے کا سن کر دل چوٹ کھا گیا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی. میں نیت کرتی ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل شرعی پردے کی پابندی کروں گی اور غیر محرم مردوں سے بلا تکلف گفتگو کرنے سے بچوں گی. اللہ عزوجل عمل کی توفیق نصیب کرے. عرفان راولپنڈی. مدنی مذاکرہ جہاں ہماری شرعی رہنمائی کرتا ہے وہیں باطنی گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں بے شمار مدنی پھول ملتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل آئندہ زبان کان اور آنکھ کا قفل مدینہ لگاؤں گا. اسلامی بہن مدینہ الاولیاء ملتان. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے برکت سے بے شمار شرعی مسائل سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. میں نیت کرتی ہوں انشاءاللہ عز و جل رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین مکمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں بیان کیے گئے علم دین کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی حت المقدور کوشش کروں گی. اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خوب دمیں بچاؤں گی. زین باب المدینہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ مجھے بہت پسند آیا, دیکھ کر قلبی سکون ملا, اچھی اچھی نیتیں کرنے کا جذبہ نصیب ہوا. میں نیت کرتا ہوں رفیق الحرمین حسب توفیق تقسیم کروں گا. خود بھی پڑھ کر اس پہ بیان کیے گئے علم و حکمت کے مدنی پھولوں پر عمل کی حت المقدور کوشش کروں گا. سل رفیق الحرمین رفیق المعتمرین کا بار بار اس لیے وہ تکرار ہے کہ پچھلا جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں یہ عمرے پر جانے والوں کی تربیت کا سلسلہ تھا اور اس کے متعلق سوال جواب ہوئے تھے, یہ پڑھنے کی ترغیب بھی تھی اس میں. راجہ تصدق حسین خلیجی ملک الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل ہر سال ایام حج تشریف لانے سے قبل رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین مکمل پڑھ لوں گا. اللہ عز و جل احکام شریعت کے مطابق حج و عمرہ کی سعادت عنایت فرمائے. حافظ عتیق تلا گنگ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ایمان تازہ ہو گیا, احکام حج و عمرہ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. مدنی مذاکرے میں بیان کی گئی حدیث مبارکہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اس بات نے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل ہر جائز کام سے پہلے زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کرنے کی حت المقدور کوشش کروں گا. احمد رضا عطاری باب الاسلام الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے مدنی مننے کو حافظ قرآن عالم دین اور مفتی بناؤں گا انشاءاللہ. غلام عابد رحیم یار خان الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے نابالغ بچوں کو اپنے عمرہ حج عمرہ پر لے کر نہیں جاؤں گا. اس کا مسئلہ بیان ہوا تھا, نابالغ بچے کو حج کروا سکتے ہیں لیکن مسائل بہت بیان ہوتے اس ضمن میں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے اسلام بھائی ہوں گے کہ جو لے جاتے رہے ہوں گے تو بچے وہ جو خرابیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کہ نہ لے جانے کی نیت کی ہوگی. انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي. يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأنبياء سلام إنك مقصدي وملجائي إنك مقصدي وملجائي إنك مقصدي وملجائي إنك مدعائي سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك. اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى. غوثي أعظم إمام الطفا والمقى جلب إيشان حجرت پیدا تو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پیدا تو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا خودسی کر گئے گا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا تو سلام یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار آمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن شاء الله عز وجل 3:20 پر صلاۃ التسبیح کی جماعت قائم کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. 3:20 پر صلاۃ التسبیح کی جماعت قائم کی جائے گی 3:20 پر انشاءاللہ عزوجل صلاۃ التسبیح کی جماعت قائم کی جائے گی. وعلیکم السلام. کیا کرنا چاہیے آپ؟ وعلیکم السلام. انشاءاللہ رمضان حال میلاد میلاد مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دل. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ساتھ بیٹھیں گے, اگر کوئی جیسے ان کی ترکیب ان کے ساتھ تعاون کرنا رشتہ ہے بھائیوں کے. جی ہاں سر. یہ پٹا بنا ہوا ہے, پٹا چھپا دیا ہے, یہ پٹے کے اندر مسجد ہے یہ نا. کل سے تو پھر یہ ترکیب بنا بچھایا اس طرح جائے پٹا نظر آئے, یہ اللہ کرے ترکیب ہو جائے. تو پٹے کے باہر پینا ہے مسجد ہے, تو یہاں آداب الگ ہوں گے یہاں آداب فرق ہوں گے, تو یہاں بیٹھنا زیادہ ثواب بھی ملے گا عین مسجد. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. Dearest Islamic brothers and the viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, once again we are blessed with the opportunity of observing this beautiful month of Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah Azza wa Jal, Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Qudsiyah held a Madani Muzakira for the first night of رمضان المبارک. And as usual, he started Madani Muzakira with conveying thawab to our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam and to all the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba Ikram, Hazur Ghaus-e Azam radiallahu ta'ala anhu, and all the leaders of spiritual chains and many other personalities in Islam. Amir Ahl Sunnat mentioned that there are thousands of Mu'takifin, the people sitting by the Kaaba, they have gathered in this global center or markaz of Dawat Islami in Faizan Madina, in Babul Madina, Karachi. Amir Ahl Sunnat expressed his feelings regarding many brothers who come to Itikaf in Faizan Madina, and he has shown his wish that all those brothers should have enthusiasm to participate in the Itikaf, and he has warned them that there are possibilities that you may face some problems, and there are possibilities of theft as well, because there are so many people come at this Faizan Madina, and not everybody's intention is pure and pious and known to us. It's very simple for someone to wear the Madani dress and put up Amama Sharif or the green turban, and he may look like a member of Dawat Islami, but it is not necessary. So be careful and look after your belongings and your interests. Nigran Shura Hazrat Maulana Muhammad Imran Attari Damat Barakatuhum Al-Qudsiya informed Amir Ahl Sunnat that at 66 places in Pakistan, the Itikaf is held for 30 days. And Amir Ahl Sunnat mentioned that number 66 is a very significant number in Islam, because 66 is the numerical value of the beautiful name of Almighty Allah Azza wa Jal, which is Allah. So therefore we will attain many barakats and blessings in this number, inshallah Azza wa Jal. Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Qudsiya gave several Madani flowers to the brothers sitting for Itikaf, and he mentioned one very important matter, that many brothers believe that if they come and sit for Itikaf, they will be cured if they are suffering with any illness, and because of that many people who are suffering with a particular disease come and sit for Itikaf in this masjid. He informed them that if Allah subhanahu wa ta'ala wants to give you the cure, He can give you the cure in Faizan Madina, and He can also cure you while you are at your home. But if you are really suffering and you're very ill, then you would cause too much of trouble to yourself and to the many people who are around you in the masjid. So therefore, it is advisable for such people to stay at home and make dua for themselves, and we also make dua for them that may Allah subhanahu wa ta'ala grant them shifa and cure. Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Qudsiya emphasized to the Islamic brothers sitting for Itikaf in Faizan Madina that spend your maximum time in learning ilm ad-deen, the knowledge of deen, because in comparison with other optional ibadat, nafli ibadat like nafil and recitation of Quran Kareem, learning ilm ad-deen is much more rewarding. And those who have qaza-e umri, means that they have missed some of their salats, for them Amir Ahl Sunnat advised that they should make their qaza first and then get involved in the optional ibadat. And he has also gave them the mindset of being careful regarding the food issues. If you are careful and you eat less, and you eat healthy, you will safeguard yourselves from diseases and you would be able to participate in many of the activities that are taking place at Faizan-e Madina. Sometimes things might not happen according to your way and someone might violate your rights and you may get angry. Amir Ahl Sunnah said that, please deposit your anger to me. In other words, he told them that throw the anger away, anger is not going to help you. And especially when you are fasting, the possibility of getting angry is much severe or much bigger or much greater. Therefore, you need to control your anger, and by doing so, you will be rewarded. And also, when you sit to eat, learn about the sunnahs of eating and try to practice upon those sunnahs which you learn in this itikaf. Amir al-Sunnah has described this itikaf as a training itikaf. So those who come here, they would learn quite a bit of knowledge. So you have to make your intention that you would be learning, and then after, when you finish your itikaf, you go back to your society, to your home, and you must teach them. And when the good niyats are explained before eating, every brother is requested to ponder upon and listen carefully and make those intentions before eating. It was also mentioned that tonight is the night of the birth of our spiritual mentor, a great wali of Allah Azza wa Jal, Hazur Sayyidina Ghawth al-A'azam, Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu, because he was born on the 1st of Ramadan al-Mubarak. And Alhamdulillah Azza wa Jal, Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyah took bayat from Islamic Brothers and from the viewers of Madani Channel in the spiritual chain and order of Hazur Sayyidina Ghawth al-A'azam radiallahu ta'ala anhu. A question was asked from a brother from Germany. He said the day is very long in Germany. Sometimes it's 19 hours, sometimes it is 20 hours. And it is very difficult to bear thirst and hunger. And he requested Amir Ahl Sunnah to give us some sort of reading or wazifa so we don't feel so hungry and so thirsty. Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuhum al-Qudsiyah replied to his question that to feel the hunger and to feel the thirst is the real benefit and the purpose of fasting. Therefore, if you feel hungry and you feel thirsty and you are patient, your reward would be much greater. That is the reason that Imam Ghazali radiallahu ta'ala anhu has mentioned that people should not sleep when they're fasting. Because if they sleep, most of their time would be passed while they're sleeping and they would not face the hardship of fasting and they would not get many of the blessings of the barakah of being patient and attaining sabr. Therefore, the advice Amir Ahl Sunnah has given to the brother from Germany is that even though these hours are quite long, but you would be rewarded tremendously. Therefore, continue fasting and be patient. And he has also said that fasting is always difficult because you're not habitual, you're not in habit of staying hungry and thirsty for so long, but as the time passes, you would be okay and you would be able to bear the hunger and thirst. Amir Ahl Sunnah said that he can recall something, and that is to recite 134 times Ya Samad, and that would take the difficulties of your traveling away. But he is not aware of any reading or recitation which would take your hunger or thirst away. Another caller asked the question and he said that sometimes you find enthusiasm in your heart and you are motivated to do the good deeds, but then shaitan whispers and you get lazy and you do not end up doing there what you have intended. So what can we do in order to have punctuality and steadfastness on doing the good deeds? Amir al-Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyah replied that this is the job and the work of shaitan to whisper. If shaitan was not whispering his tricks and evils, then there would not have been jails in the world, there would not have been police department in the world. But it is a system that Allah subhanahu wa ta'ala has created. So we have to walk on this thorny path and still come out clean. That is the beauty of the real believers. And Amir al-Sunnah has said that a real man never accepts defeat. So if we believe that we are real men, then why should we accept defeat from shaitan? We should fight back very hard and very severe so we can overcome with the tricks of shaitan and the nafs and be able to do the good deeds as we intend or as we sometime get motivated. Another caller asked a question that to what extent we can follow the traffic rules. For example, during the night when there isn't much traffic, can we go through the red signal or red robot? Amir al-Sunnah replied that sometimes at the late night you see orange light flicking. That means it's a stop sign, that you look around this way, that way, and consciously you can move forward. So that's okay. But if the signal or the traffic light is red, that means you still have to follow, you still have to stop if the red light is in front of you. So Amir al-Sunnat said that practice upon the law of the country as long as they do not conflict with the law of Sharia. Then we are ordered to follow those laws of country, which are of course made for the well-being and for the benefit of the people. Another brother questioned that if the rain comes and the pathways, the roads are full of water, and if because of the movement of certain cars and traffic, splashes of water come onto your clothes, onto your body, are your clothes or body still pure, park, or they become impure or not park? Amir al-Sunnat replied to this question. He said, the water of rain is pure. It has been called as Mubarak, a blessed water in Quran Kareem. If the water of rain is standing and the splashes reach your clothes, your body, and there is no certainty regarding any filth or any dirt or any impurity coming into that water, the water would be regarded as pure water and your clothes would not be regarded as napak, and your salat in those clothes would be valid. And Amir al-Sunnat also asked the people who drive cars and motorbikes at that time that they must be careful. If they're not careful and they drive fast while they know that there's a lot of water standing on the roads, they would be violating the rights of many people and hurting many Muslim brothers. So that is a sin which would lead them to the fire of hell. Therefore they should refrain from such exercise and from such activities. Another question was asked that can we have green color carpet and to walk on it? Amir al-Sunnat replied that according to Sharia, green color is not prohibited. That means you can have green color carpet. However, the lovers, the Ashkan-e-Rasool alayhi salatu wa taslim, have different rules because of the relationship of گنبد خضرا, دا گرین ڈوم آف دا بلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شاق رسول, دا لفظ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈو ناٹ لائک گرین کلر ٹو بی انڈر دیئر فیٹ. ایز اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ وی آر دا لوز, او پرسن وائی یو وانو گیٹ انوالو ان ڈیبیٹس ود اس؟ وی ہیو اوور اون سیٹ آف رولس اینڈ ویل فالو دیم. Another question was asked that some people do taweez dhaga, that means they do magic and they have evil spell or magic spell on people and they want to harm them with those ways. Are they within the fold of Islam or they out of Islam? And if anybody is being affected by these evil powers, how can we get rid of them? Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Qudsiyah replied to this question that such people are severely sinful and they deserve the fire of Jahannam. They should repent from this sin. However, there are wazaif and there are ways that you can use and get rid of those evil unseen powers. In Shajar-e-Qadiriyah there are many wazaif, and one particular wazifa Amir Ahl Sunnat explained, and that is called Hisar. And this Hisar is proven from the Sunnah of the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. It's mentioned in Hadith-e-Mubarakah. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to do that. Its method is that you open and spread your both hands like this. The palms must be facing to heavens, to sky. And then read one time Surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, and read one time Surah Al-Falaq, which is قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, and read one time Surah An-Nas, which is قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, and then blow on the palms of your hand and rub your face from the top side of the face. After rubbing your face, rub your shoulders, your neck, your arms, your sides, your thighs, your legs, up to where your hands can reach. Rub everywhere, and you do this amal, this action, 3 times. This is called Hisar, and that should be done before sleeping every night, and this would save you and protect you from the magic spells and evil powers that are harming you and hurting you. And also Amir Ahl Sunnat has advised that contact the Taweezat-e-Attariya Basta, and you will get help there. The brothers sit there, they are fully trained and they know how to treat these evil effects and spells. Another question was asked that I am a tailor and I have heard that on Tuesday one should not cut the clothes. Is that true? Please explain. Amir Ahl Sunnat replied that it's not prohibited, however Ala Hazrat رضی اللہ تعالیٰ عنہ has said in his Malfooz al-Sharif that if you cut a piece of cloth in order to sew a dress on Tuesday, then that cloth, particular cloth, would be burnt or it would be drowned in the water or it would be stolen. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا